Middernacht, het is maandag 15 juli. Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een café in de Haagse Schilderswijk zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Een van hen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie ging naar het café na een melding dat er twee keer was geschoten. Agenten vonden twee gewonden die allebei naar het ziekenhuis zijn gebracht. Een derde betrokkene is aangehouden als verdachte. De aanleiding voor de schietpartij in Den Haag is nog onduidelijk. President Obama heeft de Amerikaanse bevolking opgeroepen kalm te blijven na de vrijspraak van burgerwacht George Zimmerman. Die schoot in februari vorig jaar een 17-jarige ongewapende jongen dood, maar volgens de jury deed hij dat uit noodweer. Obama noemde de dood van de tiener een tragedie en zei dat het land naar manieren moet zoeken het wapengeweld in te dammen. In de VS is met verbazing gereageerd op de vrijspraak van Zimmerman. Volgens veel Amerikanen had hij een racistisch motief om de jongen dood te schieten. De leider van de Nigeriaanse islamitische terreurgroep Boko Haram heeft opgeroepen tot meer aanslagen op scholen. Gisteren kwam er een video naar buiten waarin hij zijn steun uitspreekt voor recente aanslagen in het noordoosten van Nigeria. "We blijven scholen in brand steken als het geen islamitische scholen zijn," zei de Boko Haram-leider. Op de video zegt hij dat kinderen gespaard worden en dat alleen schoolgebouwen in brand worden gestoken. Maar volgens VN-cijfers zijn er de afgelopen weken tenminste 48 leerlingen en 7 docenten omgekomen bij aanslagen in Nigeria. De man van 23 uit Coevorden die gisteren werd aangehouden voor een reeks branden in Eihorst bij Meppel, heeft bekend. Hij gaf tijdens politieverhoor toe dat hij betrokken is geweest bij 8 branden in huizen en vakantiehuisjes. Vandaag is ook een tweede verdachte aangehouden, een man van 22 uit Meppel. Over hun motief is niets bekend. Het weer, vannacht kans op mist bij 8 tot 12 graden. Overdag zonnig en temperaturen rond 25 graden. Aan zee hier en daar nevelig en bewolkt en een paar graden koeler. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A15 Rotterdam naar Europoort is tussen Hoogvliet en Spijkenisse dicht door een geschaarde auto met caravan. En dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos en ik zal deze week iets minder hysterisch doen dan vorige week, want ik neem uw klachten wel serieus. Ja, ik ben Jan Heemskerk en ik ga lekker op vakantie naar deze uitzending. Ja, gelijk. En we willen trouwens even onze collega John Jans van Galen ongelooflijk feliciteren met zijn 73ste verjaardag. Je ziet en je hoort het niet aan hem. Nou, zeker niet. Je kunt natuurlijk ook inbellen bij Echte Janne. Voor de Echte Janne radiospel te gaan, telefoonnummer is 0800-12. Natuurlijk voor een wattengeleuter. En de stelling van vanavond is: Rutte 2 is het slechtste kabinet sinds de oorlog. Nou, en ook vele jaren daarvoor. Nou, sinds de oprichting van democratisch Nederland. Juist. Wat is die Rutte 2? Onvoorstelbaar slecht. Echt vreselijk. Afschuwelijk. Een waardeloos kabinet. Als het niet zo erg was, zou het grappig zijn. Zo is het. Ja. Een echte Jan, ben je niet eens genetisch bepaald. Dus wil je met alle liefde van de wereld Geert Wilders alsnog gelijk laten krijgen dat er sprake is van islamisering door halal-vuilnisbakken te plaatsen? Wat? Halal-vuilnisbakken plaatsen? Vuilnisbakken. Zoals dat de moslimjes ook blij zijn met hun huisafval. Zoals de stad Alkmaar. Dan ben je dus een ontzettende Johan. Jan! En laten we eerlijk zijn, Alkmaar is natuurlijk ook een van de lelijkste steden van dit land. Nou, ik heb mijn hele jeugd doorgebracht. Oh, dat zou je ook niet prima zeggen. Prima vermaakt. En jij ook volgens mij, jong vriend. Ik ben nog nooit. Nee. Hij woont in Bergen natuurlijk. Ja, dat is een groot verschil, ja. Ja, dat is een verschil. Nou, laten we nou eens even kijken wie deze week nog meer echt Jan... Of Jan, is het? Ja, joh, dan zet je hem toch op een stadion. Ik word verdomme nog aan het praten, jongen. Maak het uit. Het is toch niet te gewoon veel. Kabouter, wees eens een beetje scherp, jongen. Neem een kopje koffie. Ah, heerlijk jongens, ik heb er weer zin in. Het wordt toch een beetje hysterisch vanavond, denk ik. Denk het ook wel. Bauke Mollema. Moest van ver komen, maar... Ja, als je eenmaal zo goed in het klassement staat, ja, dan kun je denk ik meer pijn lijden dan anders. Ja. Ja, roken en wielrennen, het gaat niet samen, hoor je nu ook. Hebben we in het land nog echte mannen? Naast Jan en mij, vraag me dan. Ja. Ja, die hebben we. Het is een Groninger. En hij staat tweede in de Tour de France wegens heel hard fietsen. Een nuchtere, fijne vent is die Bauke, laten we eerlijk zijn. En Mollema, als je luistert met je zere reet van de Mont Ventoux, wij zijn trots op je en bedankt voor het vernieuwde vertrouwen in Hollandse man. Ja. Enorme Jan. Waanzinnig. En nog steeds tweede, hè? Toch naar boven geklauwd weer. Ik moet eerlijk zeggen, ik zat even te kijken. Oh ja. Maar je kan van die Froome ook niet winnen. Want Froome is boem, boem. Een zak drugs op wielen. Nee, als je zo weg... Ik denk dat de Tour schoon is. Ja. Helemaal. Ja. We gaan verder met, schoongesproken, Diederik Samson. Dat betekent dat de rekening van deze crisis eerlijk moet worden verdeeld. De inkomensverschillen worden dus verkleind. De allerengste man van Nederland wordt enger en enger en enger. Het beleid van Samson 1 sloopt alles wat ooit heel was. Meneer veroorzaakt in de crisis nog meer crisis, want Dietje heeft een ideaal. Namelijk iedereen even arm. De badmutswil gaat extra gaan nivelleren. Dat is een duur woord. Verjatten bij de werkende man en geven aan de slapende man. Samson is de grootste struikrover van dit land. En hiermede een onwijze Johan. Jan. Nou, ik zou je vertellen, als je het concept echt Jan of Johan toch echt wil bevestigen. Stel je voor, je wil uitleggen aan iemand wat een echte Johan is. Dan zegt ze van jou, een echte Johan begrijp ik niet. Maar wat is dan een Johan? En dan zeg je Diederik Struikrover Samson. Ja, nu snappen we het. Oh, je bedoelt iemand die zogenaamd idealen heeft en de hele middenklasse aan gort helpt. Ja, die bedoel ik, ja. Nou, hartstikke leuk. Leuk. Oh, wacht. Zijn broer. Zijn vriendje. Mark Rutte. God heeft nooit bedoeld dat deze kinderen zo lijden als tegelijkertijd in een wereld waar God ook iets mee te maken heeft in mijn ogen, er ook voor gezorgd is dat er vaccins zijn. Dat Rutte een waardeloze premier is, dat wisten we al een tijdje. Dat hij gegijzeld door de PvdA alles uitvoert waar de oorspronkelijke VVD een hekel aan had. Dat weten we ook. Dat meneertje Koekenpeertje de regie niet in handen heeft, was ook onbekend. Maar dat hij nu zegt dat God vaccinaties heeft gemaakt tegen de mazelen, is toch wel een giller. Want kan die God van jou er ook even iets aan dit pauperkabinet van je doen, Markie? Jongen. Ik wist niet dat hij van God was. Ja, heel erg. Elke zondag in de kerk. Echt ongelooflijk, hè? Nou, Mark, je bent een ongelofelijke Johan, want het is een zootje met Rutte 2. Ik wil ook bij deze aankondigen, wat wij eigenlijk al weken aan het doen zijn, of maanden. Vertellen dat dit een waardeloos kabinet is. Ja. En zo snel mogelijk moet opzoden, niet erin. Ja. Vanaf vandaag is het... Actie. Actie bij de echte Jannen. Pikken het niet meer. Rutte 2. Weg ermee. Nou, is dat niet enig? Dat is leuk. Ja. Oh. Maar even, voor we dan verder gaan over Rutte 2. Dus, ik denk dat de kabouter een leuk geluidseffectje erop. Wat was dat? Ja, wat is dat dan? Is dit nou leuk? Je zit hier bij 3FM. Wil je alsjeblieft ophouden met die kinderachtige Rob Stennis-grapjes van je? Ja, maar dit is, ik snap maar het ook niet. Een wind en dan zee, iets wat in zee valt. Brekende golven of zoiets. Hey, kunnen we even verder nog? We hebben namelijk nog John de Wolf. Over de dood. Ik wist niet wat ik verwachtte van dit. Jij weet niet wat een wolf is. Jongen, dit is toch triest dit. Oké, over de doden. Niks dan goed bij de echte Jan. En zeker niet over dode dieren die de hele pleuren zou in de maling nemen. Hartstikke leuk. Een postume groet. Een postume groet aan een wolf die heel Nederland bezig hield. Maar gewoon doodleuk uit de achterbak van de Pool is gepleurd. Wolf, de echte Janne, salute you. Maar zo is het maar wel. Zijn we al begonnen? Ja. Echte Jan of Johan. Kees de Kort is macro-econoom en analist en columnist bij BNR Nieuwsradio. Hij staat bekend om zijn hekel aan roze wolken en is vannacht voor het eerst sinds lange tijd weer onze hoofdgast. Welkom, Kees. Goeiedag, jongens. Daar, Kees. Kees, hoe is het met je? Ondanks dat vreselijke kabinet. Heb je al gehoord dat we actie gaan voeren tegen het kabinet? Nou jongens, je moet wel heel erg doof zijn. Doof zijn wil je dit niet gehoord hebben. Ja, daar heb je wel een punt. Maar ik ben bang dat het niet zo vaart gaat lopen met Rutte 2, weg ermee. Maar je steunt ons wel? Dat is een ander verhaal. Maar als je gewoon kijkt naar de onderlinge verhoudingen. Wie wil er nu een crisis? Ja. Want als er nu verkiezingen komen, dan gaan de PvdA en VVD naar een nederlaag leiden. Dus die zitten niet te wachten op een crisis. Maar wie wil er regeren? En ik denk dat de andere partijen daar niet om staan te springen. Dus dan, zeg jij nou dat er een collectieve scheiterigheid is in politiek Den Haag om ons uit de crisis te helpen? Dat denk ik wel, ja. Maar dat, die mensen dat die ook wel begrepen eigenbelang natuurlijk. Ja. Want als je nu de kastanjes uit het vuur moet halen, dan word je daar over een paar jaar echt op afgerekend. Maar zeg je eigenlijk ook dat Rutte 2 het ook eigenlijk niet kan helpen, omdat het misschien wel een beetje crisis is? Nou, dat is weer een heel ander verhaal. Ja, wou ik zeggen. Ah, nee, maar dat was de vraag, Jan. Nee, maar ik dacht dat je het even op ging nemen voor Rutte 2. Nee. Want dat kan echt niet. Nee. Kees, nu zijn die mensen, die jongetjes en die meisjes, die zitten eerst bij de jonge socialisten en van dat soort enge jeugdgroeperingen. J-O-V-D. Omdat ze namelijk idealistisch zijn, het land willen verbeteren. En tegen de tijd dat ze aan de knopjes mogen draaien om die pleurenzooi een beetje te verbeteren, dan durven ze niet, wil je zeggen. Dus eigenlijk wil je zeggen dat politiek een totaal failliet iets is? Nou, dat is wel streng, maar het is natuurlijk heel opmerkelijk. Ze hebben de blinde ambitie om verantwoordelijk te zijn. En dat, want je wordt niet zomaar minister, daar moet je een heleboel voor doen. Precies. En tegen de tijd dat je het bent, dan loop je weg voor het maken van iedere keuze. Loop je weg voor het verantwoordelijk zijn. En dus je wil het worden, je wil verantwoordelijkheid worden, verantwoordelijk worden, maar het niet zijn. Dat is natuurlijk het verhaal van de politiek. Niet alleen in Nederland, dat zie je overal in Europa gebeuren. Vooruitschuiven, tijd winnen, geen maatregel nemen en hopen dat het goed komt. Dat is gewoon het beleid van alle kabinetten in ongeveer alle Europese landen. Dan zou je dus zeggen, hopen dat het goed komt. We gaan stilzitten en hopen dat iemand voor ons die crisis op gaat lossen. Want in Den Haag gaan ze die doen. Maar nee, onze grote vriend, nou trouwens, dat is helemaal niet Diederik, waar. Diederik de Samsiet, die roept, weet je wat we gaan doen? We gaan even nivelleren nu. Is dat verstandig, Kees? Ja, geen idee waarom hij dat wil. Ik zou zeggen, omdat het een idealist is, want hij wil steen van de rijken geven aan de armen. Je zou zeggen als politici dat je probeert de economie weer op gang te helpen. Ja. Begin daar eens mee. Ja, maar dan zeggen ze dus, ik heb ook even doorgeleerd. Dan zeggen ze dus, ja, maar als dan onder in de markt weer meer geld beschikbaar komt, gaan al die mensen meer geld uitgeven. En waar gaat dat geld dan vandaan komen? Oh, ja. Het verhaal is ook heel simpel. Je kunt dingen bedenken waarmee de economie weer op gang kan helpen. En arbeidsmarkt hervormen, herstructuringen doorvoeren, regels afschaffen. Maar dat betekent voor iedere maatregel die je neemt, moet je als het ware een gevestigd belang aanpakken. De vakbonden zijn je vrienden, wil je geen ruzie meer hebben. De milieumensen zijn je vrienden, wil je ook geen ruzie meer hebben. En zo met alle belangen worden verdedigd door belangenbehartigers. En wat je nu ziet gebeuren, is dat geen van de politici bereid is om een belangenbehartiger aan te pakken en maatregelen te nemen. Dus wordt de pap en nat houden, wordt een beetje vooruitgeschoven en hopen we maar dat het goed komt. Je kunt je blijven verschuilen achter, laten we zeggen, de relatieve rust in de economie, die als het ware gebracht wordt door de monetaire autoriteiten in Frankfurt, die ervoor gezorgd hebben dat het allemaal een beetje rustig is op de financiële markten, waardoor de rente laag blijft. En het net lijkt alsof er niet zo heel veel aan de hand is. Maar langzaam maar zeker zie je die economie verslechteren. Want als je de situatie van nu vergelijkt met die van 2 jaar geleden, de werkloosheid is hoger, we hebben het niet over ZZP'ers, de huizenprijzen zijn verder gedaald, de bezuinigingen komen eraan, de situatie in de bank is niet opgelost en de politiek, die blijft maar een beetje rondzongen. Dus in vergelijking met 2 jaar geleden gaat het echt een stuk slechter. Alleen het gaat heel langzaam. Dus het is geen crisis. Tenminste, de geur van paniek hangt niet in de lucht. Ja, het is toch deze uitzending wel hoor. Maar Kees, daar gaan we het dadelijk nog uitgebreid over hebben. Met je welnemen pakken we nog even ander diefstalnieuws aan. Namelijk de trajectcontrole op de A2 richting Amsterdam. Ja, dat start vandaag. Ja, nee, die is nu 12 minuten bezig. Ja. Dus rij je van Utrecht op de A2 naar Amsterdam. Pas op, want de... Heb je cruise control. Ja, de Sheriff van Nottingham. Op de 98, want ze plukken je, ja, ze naaien. Want dit staatskassie moet toch vol. Want we moeten toch echt veel geld hebben. 40 miljoen op de heenweg. En er komt ook nog 40 miljoen op de terugweg bij. Ja. Wat vind je nou eigenlijk zoiets van die trajectcontroles? Ze zeggen in Den Haag, ja, maar we willen het voor de veiligheid. Maar dat is gelul, het is toch melkkoek, Kees? Kom op nou even. Veiligheid op de A2, 5 banen. Dan moet je je best nog een ongeluk krijgen. Ja, dat is waar. Ja, dat is moeilijk om iemand anders te raken. Geert Wilders die heeft gezegd dat de islam een groter probleem is dan de crisis op dit moment. Deel jij die mening? Nee, natuurlijk. Oh ja. Nee. Niet? Je kunt het niet serieus nemen. Ik zou zeggen dat een paar honderdduizend mensen werkloos zijn. Hè, dat een heleboel mensen enorme financiële problemen kennen. En dan wat zijn dan problemen met de islam in Nederland? Zeg het eens. Nou, hij zei dan weer iets waar je wel mee eens bent, is namelijk dat Rutte het land kapot maakt. En daar ben je het wel mee eens. Nou goed, Rutte doet niks. Ja, precies, het land kapot maken. Ja. Nee, maar gezien zeg maar ons Rutte 2 weg ermee actie zou het leuk zijn als je dan zegt, ja inderdaad, hij maakt het land kapot. Nou, moet niet. Ja, hij doet namelijk van alles. Hè. Er wordt 6 miljard bezuinigd door straks. Hè. Dat is toch het plan althans. Is dat een verstandig idee? Nou kijk, je moet eigenlijk terug naar het verleden. Het traditionele recept was altijd, als we als land in problemen zitten, dan moeten we, Keynes, een bekende econoom, moeten we er gewoon geld tegenaan smijten. Dan neemt de overheid het stokje even over, tot het politie weer zin in krijgt. En dan gaat het allemaal weer goed komen. Dat is het verhaal geweest. Tijdelijke schuld. Dat is het verhaal geweest na de Tweede Wereldoorlog. Alleen na de crisis in 2009 is op een gegeven moment gekeken, zijn we allemaal aan het gaan kijken van wat hebben we nou al die jaren eigenlijk gedaan? En de financiële markten die zijn tot de conclusie gekomen dat er op allerlei plaatsen heel veel rare dingen zijn gebeurd. En die zijn als het ware veel strenger geworden. Die gaan niet meer akkoord met zomaar geld. En de financiële markten, die verantwoordelijk zijn voor de rente, een hele belangrijke economische variabele, lage rente goed, hoge rente slecht, die zeggen als jullie niet op de centjes letten, niet op de klein zetten, dan worden wij nerveus, gaat de rente omhoog, worden het problemen groter. Dus waar je traditioneel had gaan smijten maar geld tegenaan, is er nu als het ware de onrust, de mogelijke onrust op de financiële markt bovenop gekomen. Die zegt, als jullie rare dingen doen, worden wij nerveus, gaat de rente omhoog, worden de problemen groter. Dus iedere regering zit nou tussen een spagaat van, we willen eigenlijk veel geld uitgeven, maar ja, we moeten wel zorgen dat de financiële markt ons niet al te veel afkraken. Dat is het probleem met... Is dat ook in de reden waarom ze gewoon stilzitten? Want ze denken, ja jeetje, dan krijgen we straks hoge rente, dat willen we ook niet. Ja, nou, dat wil allemaal niks doen. Dat probleem is als waar. Dat financiële marktprobleem is een beetje gecounterd door de financiële monetaire autoriteit, door Mario Draghi in Frankfurt. Die heeft gezegd, jongens, jullie kunnen op me rekenen. Nou, daar is de zaak verrust van geworden. Maar het oplossen, het aan het praat brengen van de economie, dat kan Draghi niet doen. Dat moet gebeuren door Rutte, Dijsselbloem en al wie iets meer zei. Die moeten ervoor zorgen dat die economie weer aan de gang komt. Nou, dat doet hij toch ook als je zegt dat we auto moeten kopen. Ja, dat is de tekst. Ja, wie het ook helemaal ziet zitten is president Hollande. Hebben we vandaag bekend. De crisis is bijna voorbij. Hollande, die ziet economisch herstellen. In Frankrijk nog wel. Nou, dat is toch heel goed nieuws. Droom lekker door. Eén kan happen. Oh, nee. Nee, op zich kan je ook in het Frans? Op zich kun je zeggen van als we meer gaan besteden, dat is goed voor de economie. Dat is ook zo. Ja. En of naar de overheid besteden of wij besteden. Dat besteden is in principe goed nieuws. Maar als jij... Een heleboel mensen die hebben het op dit moment moeilijk. Die zijn werkloos of die zijn bang dat ze binnenkort werkloos gaan worden. Of hun huis dat staat onder water. Dus je kunt toch niet van mensen verwachten als het moeilijke omstandigheden zijn. Of dat ze onzeker zijn dat ze veel gaan besteden. Dat is gewoon jezelf voor de gek houden. Jij bent als persoon ben je verantwoordelijk voor je familie, voor je gezin. En niet voor de BV Nederland. Daar is Rutte en die 150 mensen voor verantwoordelijk. Die moeten zorgen voor ons. Jij moet zorgen voor jezelf. En de politiek moet een beetje de kaders creëren waarbinnen wij als ware moeten kunnen opereren. Ja, en dat gebeurt dus niet. Dat gebeurt niet. Ja, nou, lekker dan. Hey, trouwens, ben je nog bij de bijendagen geweest? Nee. Oh. Nee, maar er waren 20.000 bezoekers bij de bijendagen. En ik maak me nou gewoon een beetje zorgen om de bij. Om de insectenstand. Dus zelfs een persoonlijke duurzaamheid. Heb je zelf ook een bijenkast? Ik heb zelf ook bijen, ja. Ja. En ook muggen en spinnen. Je woont in de natuur. Ja. Nou, goed dan niet. Ik denk, we gaan het even... Kijk je wel de tour trouwens? Of zeker. Zit je ook... Zeker. Zit die Vroom aan de doop of niet? Nou, dat kan toch niet wat hij vandaag deed, die gozer. Dat kan niet. Kees, dat kan niet. Nou, Jan, zo heel veel beter was hij ook niet aan de rest, hè? Hij gaf gas. Die berg was bijna zo stijl dat hij eraf mieterde. En hij gaf gas, jongen. De rubber van zijn wielen zat toch op de asfalt te kleven. Nou, burning rubber. Je kunt hem lopend bijhouden, hoor. Denk je dat? Nou, niet heel lang, maar als je gewoon kijkt hoe dat mensen mijn tijdje kunnen bijhouden, gaat het niet echt hard. Maar hij wint 1,5 minuut in 10 kilometer. Nou, dan ben je niet dan ben je niet zo ongelooflijk gestimuleerd. Ben je al helemaal in de mollemania? Nee. Helemaal niet hoor, maar ik vind het toch wel knap dat die twee jongens dat zo leuk doen. Nou, wat leuk. Marco Mollemaasje ligt te luisteren. Jan Heemsie, ik vind het knap dat je de berg op fietst. Nee, maar dit is toch sinds mensheugenis niet gebeurd. En zou het toch altijd van die Geesink moeten hebben? Dat was toch altijd het grote talent? Of loop ik nou heel erg achter? Nou, jongen, nou, laten we hier maar over ophouden. Ja, dat vind ik niet... Nee, de Geesink is al een tijdje... Daar zijn altijd heel veel verwachtingen van. En die breekt dan telkens. Of valt weer of zo. Dat doet het nog steeds. Ja, dat is toch wel een tijdje geleden, Jan. Nou, maar ook nog volgens mij. Weet ik niet. Kees, we houden het hier even bij, hoor. Want dat loopt even met Jan even mis nu. Ja. Sorry. Tot straks. Ja, toch, dat is toch ook zo. Kees... Het is toch helemaal verschrikkelijk. Nou goed, dan gaan we nu naar een reactionaire mening over iets. Weer La Via Roos. De grootste soap van deze komkommertijd is die over de dode wolf in de Oostvaardersplassen. Het geeft niet alleen de nieuwsluwheid aan, maar ook het niveau van onze politici. Naar het schijnt is het beest voor de grap daar neergelegd. Anderen ontkennen dat weer, maar goed. Eind 19e eeuw waren ze uitgestorven in ons land. In ieder geval is er nu weer één wolf. Één dode wolf. En daar gingen ze in Den Haag met elkaar over in debat. U hoort het goed. Er ligt één dode wolf. In een polder. En ons parlement gaat met elkaar in discussie over de toekomst van de wolf in Nederland. Dat lijkt al lachwekkend, maar het debat was nog vele malen lachwekkender. De VVD, u weet wel, die voormalige rechtsliberale partij waar zinnig denkend Nederland op heeft gestemd en dat nu nooit meer doet. Al dat draaien en naaien van ze. Die VVD wil de wolf afschieten. Eén dode wolf en de VVD pleit om het beestje neer te knallen vanwege de volksgezondheid en verkeersoverlast. 1 dode voor de grap neergelegde wolf met een bever in zijn pens. En de VVD wil hem afschieten. Het hele land wordt naar de vernieling geholpen. Door het kabinet, door Europa, door de banken, door de multiculturele flop, door verzekeraars, door fraude en corruptie, door salafisten, door weet ik niet wat. En daar doet de VVD geruk aan. Maar u kunt rustig gaan slapen, lieve mensen. De grootste partij van het land wil, als er wolven komen, ze allemaal doodschieten. De kans dat de VVD bij de volgende verkiezingen zelf wordt afgeknald is in ieder geval wel een zekerheidje. Ja. Nou, dat zal ik missen de komende 3 weken, hoor. Nou ja, kijk, het is wel echt zo dat het is vaak zoeken naar een stukje kwaliteit bij de Nederlandse publieke omroep. Alleen, ja, je weet gewoon dat op 0.18 uur op maandagochtend er een hoogtepuntje is. Ja, standaard, ja, wekelijks. Ja, nou, je ziet ook zo'n piek in de luistercijfers, zie je ook. Ja. Nou goed, zie je ook, ja, dan. Dat zie je ook vaak. En ik denk dat ik heel veel mensen help hiermee. En trouwens, voor de goede orde, Kees de Kort heeft zojuist nog heel goed uitgelegd waarom het met Robert Gezing maar niet lukken wil. Jammer dat jullie niet mee mochten genieten, maar Roos, en je weet hoe het is. Naast de gespeurd voornoemde Kees de Kort naar het tekenen van herstel, maar het zou ons verbazen als hij er al veel heeft gevonden. We gaan het eventjes nog verder hebben over de economische stand van zaken in ons kikkerlandje met ons deskundige hoofdgast, macro-econoom Kees de Kort. Ja, want laten we dat eens even doen, Kees. Kees, eigenlijk is het vrij simpel. De overheid, Mark Rutte, Rutte 2, weg ermee, die doet geen moer. Wat moet er gedaan worden wat die bange poepertje in Den Haag niet durven? De microfoon is voor Kees de Kort. Nou, er moeten 2 dingen gebeuren. Op de eerste plaats, kijk, we leven in een kredieteconomie. En de cruciale rol in onze economie wordt gespeeld door de financiële instellingen, de banken. Nou, die hebben in een lange tijd allemaal domme dingen gedaan. En die betalen daar nou een prijs voor. Die liggen als het ware aan intensive care. Ja, maar misschien, ja, sorry, wat hebben ze verdomd gedaan? Want schuldenval zit in. Ja, we moeten even terug als het ware. Kees ging het uitleggen. Ja, Kees zat een abstractie in het hoog van het programma. Kees was nog geen halve minuut onderweg om uit te leggen. En je gaat er zo doorheen schreeuwen. Nee, we moeten als het ware terug naar tussen 2000 en 2007, 2008. Toen we met z'n allen dachten dat we op water konden lopen. Financieel kon alles. Het plan was niet gek genoeg, of het was geld voor de hypotheek was niet hoog genoeg, of het was geen probleem. Iedereen had een blind vertrouwen in de toekomst. Het publiek, de bedrijven en de banken. En die hebben toen een heleboel dingen gedaan waarvan ze nu zeggen, dat hadden we beter niet kunnen doen. Maar dus die periode dat je als bijstandmoeder met 1 been een enorme hypotheek kon krijgen, dat is eigenlijk het begin van de ellende geweest. Dat weten we nu van, dat onverstandig was. Dus die banken zitten nu, die kijken tegen enorme verliezen aan. Potentiële verliezen. Ja, overigens, alle bijstandmoeders met 1 been die luisteren, het was niet persoonlijk bedoeld. Nee, anders krijg je brieven, daar heb ik hem al gezien, joh. Precies, dus die banken die staan aan de vooravond, ja, hoe moet het verder? Die staan aan de vooravond van enorme verliezen. Die kunnen ze niet leiden. Dus die banken die gaan als waar op slot, die doen niet al te veel meer. Dus precies, want eigenlijk al die schulden die ze echt hebben toegestaan, hè, die zijn helemaal geen reet meer waard. Dus nou als ja, die allemaal in ieder geval een behoorlijk aantal, die gaan niet meer terugbetaald worden. Dus die banken staan, als die verliezen moeten nemen, dan zijn ze dood. Gaan ze failliet. Nou, ja. Dat willen we niet hebben natuurlijk, want het vertrouwen in de banken moet blijven bestaan. Dus die banken die zijn extreem voorzichtig geworden. Ja. Dus wat prioriteit 1 is, hoe komen we het aan stel? Die banken financieel gezond krijgen. Om hoe dan ook, linksom of rechtsom, ervoor zorgen die banken veel meer geld gaan krijgen om te versterken. En dan kunnen ze namelijk wel verliezen nemen en kunnen we verder kijken. Ja, precies. Dus die banken, daar moet geld in. Geld is dat dan? En dat is nou eigenlijk de grote discussie. He? Niet mijn geld, Kees. Ook niet mijn geld, Kees. Nou, dat moeten we nog gaan meemaken. Oh, maar goed, het punt is, de discussie is, daar moet heel veel geld in. En waar gaat het geld vandaan komen? Ja. Wat vind normaal jij zou je zeggen, dat gaat als ware de eigenaren van de banken moeten er geld in steken. Precies. Nieuw geld. Maar de bankenlobby, is al jarenlang in staat om ervoor te zorgen dat die optie is van tafel. Want de bankenlobby zegt, als wij als eigenaren moeten meebetalen, ja, dan ontstaat een enorme crisis. Dat willen we niet meer. Okay. Ja, domino-effect van alle beleggers. Even één momentje. Ja, ik snap het nog wel. Stel nou, hè, eventjes naar de mensen thuis toe. Ik begin snackbar Jantje. En op een of andere manier wil men mijn frikandellen niet. En gaat dus mijn snackbar redelijk naar de kloten. Dan zeg ik dus, ik als eigenaar van snackbar Jantje wil niet financieel verantwoordelijk zijn voor het niet functioneren van snackbar Jantje. Dus alle mensen die bij mij geen frikandel hebben gekocht, die moet nu een kwartje inleveren om de boel te redden. Dat is het verhaal, Jan. Kijk, mooi, zo kan het ook, hè? Dus ja, He, dus in normaal in de bedrijf... Pinkeltje, hè? Metafoor. Normaliter is het zo dat de eigenaar als het ware weer geld bijlappen. Behalve bij de banken. Daar is de bankenlobby in staat geweest om de afgelopen 5-6 jaar dat tegen te houden. Dat is dat systeembankengelul wat we altijd krijgen. Ja, nou, dat is ook het verhaal van, ja, beleggers moet je ontzien. Maar waarom pikken we dat in een omdat paupers in Den Haag? Nee, omdat niet alleen de paupers in Den Haag, dat is wereldwijd. En de monetaire autoriteit, want dan wordt er geschermd met... Als dat gebeurt, ja, dan gaan we enorme problemen krijgen. En we weten, dan moet je terug in de tijd. In september 2008, toen met de Lehman-crisis. Ja. Toen we inderdaad grote problemen hadden. En de bankenlobby schermt dan van... Nou, dan komt er met een beetje pech weer een Lehman-crisis. Nou, dat wil niemand meer. Dus die optie van beleggers eigenaren laten bijbetalen... die is eigenlijk een beetje van tafel. Nou, in 2008 is er 1 keer bijgestort. Hè, dat hebben wij nog gedaan met z'n allen. Ja. Dus de politici willen het niet meer. Dus die banken die zitten in een soort no man's land van... De bankenlobby is in staat om de eigenaar te vrijwaren. De politici willen niet meer bijlopen. Dus die banken die blijven aan het infuus zitten. Dus zolang de bank aan het infuus zit, komt er sowieso geen herstel. Want dan gaat de kredietverlening onder druk te staan. En we leven in een kredietmaatschappij. Dat is 1. En op de tweede plaats moeten de politici... Maar moeten we eigenlijk wel in een kredietmaatschappij blijven leven? Als ik het zo hoor, dan brengt het ons niet zoveel goeds. Nou, het brengt je goeds als je geen gekke dingen doet. Kijk, wat beetje krediet. Wat een groot verhaal is. Wij dachten in 2007 waren exceptionele omstandigheden. Waren uniek gunstige omstandigheden met geleend geld. Dus nou moeten we een stapje terug doen. Maar als jij denkt dat exceptioneel dat normaal is... Ja, dan is een stapje terug doen veel moeilijker. Want van normaal naar minder is een stuk ingewikkeld... dan van exceptioneel naar normaal. Maar Kees, jij schetst dat systeem, hè? Die kredietsituatie met banken... dat vanuit daar het opgelost moet worden. Dan kunnen we een stapje verder. Dat is 1. En op de tweede plaats moet als het ware de regering ervoor zorgen dat die economie weer aan de praat komt. Daar kunnen ze niet zelf voor zorgen, maar ze kunnen bijvoorbeeld de arbeidsmarkt versoepelen. En dat kan helpen. Ze kunnen bijvoorbeeld allerlei zinloze regels afschaffen. Dat kan helpen. Ze kunnen in de vergunningssfeer een heleboel dingen gaan doen. Nou, even eigen vlees snijden. Eigen vlees snijden. Dus, maar dat gebeurt ook niet. Dus op twee cruciale plaatsen, de banken, dat sukkelt een beetje door. Er gebeurt niet veel meer. En in Den Haag doen ze ook niks. Dus dat is de reden waarom de problemen nog steeds per dag groter worden. Het lijkt niet zo, maar het is wel zo. Maar alleen, het gaat heel langzaam. Ik heb een vriend die heeft een beetje te veel aan de zachte hars gezeten. En die zegt we worden in de greep gehouden van het groot geld en de grote bedrijven. Dat denk ik altijd, de man is niet helemaal goed. Kan hoor, niet erg. Ik wil nog steeds een biertje met hem drinken. Maar eigenlijk heeft hij dus wel een punt. Want als dus die banken en de veroorzaker zijn van de ellende, maar die ellende niet zelf willen opruimen. En de overheden daar dus niks aan durven / kunnen doen. Dan zijn zij wel de baas over de crisis waar wij nu voor moeten bloeden. Ja, maar je moet je wel realiseren dat we er in die tijd ook allemaal van geprofiteerd hebben. Want die fijne hoge huizenprijzen die iedereen zo fijn vond... dat is ook een resultaat van banken die alles maar goed vonden. Dus we hebben als samenleving tussen 2000 en 2008... hebben het als een warm bad omhand. Dat was allemaal fantastisch. De banken hebben het mogelijk gemaakt. Die hadden beter nee kunnen zeggen. Maar Kees, het is de meeste onder ons inmiddels wel duidelijk... dat we daarmee in ons eigen voet geschoten hebben. Ja, ik ken mensen die hebben huizen gekocht... die eigenlijk veel te duur voor ze waren. Ja, dat is kutstap. Dat is nou duidelijk geworden. Maar ook al die mensen zijn aan het proberen... hun leed af te wentelen op anderen. Ah, dus er is niet meer, ik ken helemaal niemand. Bij wie kan ik dan wezen? Nou, dat proberen ze in ieder geval bijvoorbeeld de belastingbetaler aan te spreken. Want ik hoor niemand die zegt van... Ik heb een huis dat onder water staat. Ik neem mijn verlies. Nee, iedereen denkt van, want wij zitten ook in de stand. Binnenkort gaat het beter. Even wachten, want misschien gaan de huizenprijzen omhoog. Even wachten, want ja, je weet, kan er iets geregeld worden voor verliesreductie? Dus we zijn zelf net zoals al die anderen. We krijgen de regering die we verdienen. Zo zijn wij ook, want ook wij nemen geen verlies. Ook wij willen niet op de blaren zitten. Terwijl we moeten terug van die exceptionele situatie... van 5, 10 jaar geleden naar normale situatie met als het ware... Dan zijn we minder rijk. Maar goed, de banken doen gemoer en Den Haag doet gemoer. Dus en wij zelf ook niet. Ja, en wij zelf willen eigenlijk ook niet helemaal terugschakelen. Dus we rijden nu gewoon met geblindeerde ramen op een ravijn af. We glijden langzaam zeker de heuvel af, ja. En wat ligt daar aan? Wat is daaronder aan die heuvel? Wat zit daaronder? Is dat dan heel diep vallen en dan met z'n allen kapot? Nou, dat is de vraag. Want he, je hebt de economie en de financiële markt. Die verantwoordelijk zijn, die als het ware via de rente... en heel veel invloed op de economie hebben. Dus zolang die financiële markten maar rustig blijven... gaat het heel langzaam zeker en kan het een hele tijd duren. Maar op het moment dat die financiële markten nerveus worden... en er rare dingen gaan gebeuren... dan komt het proces van verslechtering en stroomversnelling. Dus Mario Draghi in Frankfurt van de ECB... Ja, dat is de man die dan probeert te redden wat het redden valt. En de politici, opnieuw een wereld in Europa. Die verschuilt zich achter hem. Die zegt, nou Mario, zorg jij er maar voor. Zolang jij de zaak rustig houdt, hoef wij niks te doen. Zijn collega Bernanke in Amerika, die had een ongelukkig moment, een paar weken geleden, ineens gezegd van, nou ja, misschien is het een beetje aantrekt hier, dan gaan we die steunmaatregelen ook voorzichtig eens een beetje terugdraaien. Ja. Dat is niet bevallen, hè? Nou, maar dat is het verhaal. Kijk, dat is natuurlijk raar van de financiële markten. Die kijken niet naar de financiële markten, traditioneel, kijken naar de economische ontwikkelingen en proberen te voorspellen wat er gebeurt. Gaat het slecht, krijg je andere koersen als het goed gaat. Dat doen we niet meer. We kijken nou alleen maar naar de monetaire autoriteiten, Bernanke en Draghi. En als die ons helpen, komt het allemaal goed. Dus ieder geluidje van, misschien stoppen we ermee. Ja, dan breekt de helder los. En dan weten ze niet hoe snel ze weer moeten geroepen. We moeten toch wat gaan doen. Want anders gaan die financiële markten onrustig worden. Gaat de rente omhoog, komen wij in dieper in de problemen. Ja, maar ja. Die stoethaspel van Rutte en Dijsselbloem, die doen gewoon eigenlijk niks. Want ze denken, nou, die draken doet het wel. Precies, even, ja. En wij kunnen gewoon lekker naar een handelsmissie naar Aruba. Nee, onze markt is naar met een handelsmissie naar Aruba. Ja. Hoe groot wil je het gelul hebben? Aruba is net zo groot als een lullig dorpje in Gelderland. Zie je hem voor je dat hij er zegt, ja, ik ga nu op een handelsmissie naar Brunsum in Gelderland. Ja, maar Jan, dat is ook het probleem. Kijk, wat een pannenkoek. Het probleem is natuurlijk in de Nederland. We zijn lang, kijk, in 2006, 2007 had iedereen een blind vertrouwen in de toekomst. Het kon alleen maar goed gaan. Ja. Wij allemaal. Nu is het vertrouwen stil onder druk. En als hoe raar die uitspraken van Rutte zijn, ga meer besteden, handelsmissie doen. Dan zit je toch te kijken van, hij is de baas van Nederland. Is dit wat wij verdienen? Dat betekent dus dat het vertrouwen van het publiek in een mogelijke oplossing komt onder druk te staan. Dat betekent dat we voorzichtiger gaan worden, dat we minder gaan consumeren, dat we meer gaan sparen. Spiraal naar beneden. Kees, we gaan er zo direct gaan we het er verder over hebben. Ja, want we gaan ook nog even hebben over we kijken allemaal leuk al die oplossingen, maar of we niet wat met wat grotere messen, wat dieper in het vlees moeten snijden. Bijvoorbeeld de EU uit. Ja, we gaan het er zo over hebben, want ik ga dan morgen op vakantie. Daar ben ik er gelukkig 3 weken van verlost. Maar vanavond moet het nog even het gruwelijke, geweldige radiospel. Oh mijn god. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jan radiospel. Ja, het allergrootste hoogtepuntje van het dieptepuntje is natuurlijk het klotenspel van de kabouter. Maar ja, je moet toch wat met die gehandicapte verticale jongens. Dus nou ja, ik leg nog 1 keer uit. We gaan het heel snel doen. Als jullie niet bellen voor prachtige echte Jan shirt, dan niet. Weet je, dat vind ik ook best. Nou, in ieder geval, ik leg het 1 keer uit in het citaat dat je straks te horen krijgt. Er zitten dus 3 nieuwe feitjes vanmorgen. Welke die is natuurlijk een vraag? Bel 0800-121 als je herkent. Als je ze dus niet herkent, hoef je niet te bellen. Want daar hebben we dus geen zin meer in. Van, ja, kan ik het nog even horen? Kan ik het nog even horen? Nee, goed. En het ene winnaar krijgt de enige echte Janne t-shirt. En ik heb ongelooflijk pijn in mijn kop gekregen van al dat vreselijke, depressieve, economische gedoe. Godverdikke. Nou, laat maar dat horen dan. De explosieve opruimingsdienst Defensie zijn er voor het eerst in geslaagd om een succesvolle hartoperatie uit te voeren bij een foetus. Nou, hij kan erom lachen. Ja, sorry hoor, maar ik trek dit helemaal voor gemeten. Hoor jij het maar af, ik ben het zat. Wat een troep. Je zult het de komende paar weken ook zonder mij moeten doen, boef. Ik heb geen flauw idee. Het was echt heel slecht gemonteerd. Ik kon er ook geen zin over maken. Nou ja, Paul. Maar het waren 3 fragmenten. Ja, we laten Paul wel. Paul, wil jij weet je de antwoorden? Hey, echte Jan. Ja, natuurlijk. Hey, echte Paul. Hey, hier komen de antwoorden. Nou, daar komen de antwoorden. Ik hoef nog niet meer te horen, hè? Dus, nee, fijn. Bom gevonden en wel geëxplodeerd aan het strand. Bij... Ja. Dat is 1. Ja, goed hoor. Nummer 2. Ja. De foetus geopereerd, klein jongetje geopereerd in zijn hart. Ja. De baarmoeder zat. Ja, oh ja, ja dat zal, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het spel niet gemaakt. Ik weet de antwoorden niet. Nee, maar het was maar wel knap, hoor. Het is op zich wel knap. Wat? Ja. Dat zat in die buik van die moeder. Oh, dat Paulus dat wist. Nou, ja. Dat was het makkelijkste. Oh. Maar nou wordt het even lastig natuurlijk, Paul. Ja. Ja, en nummer 3. Rutte in Texas. Nee! Godverdikke, we waren bijna de eerste speler van dat rotzooi. In ieder geval, maar bedankt, je hebt andere mensen vooruit geholpen. Ja, lieve dames en heren, jongens en meisjes die hun best willen doen om de echte jouwtische te worden. Je hoeft nu maar 1 antwoord te geven. Ja. Die andere 2 hoeven dus niet meer te horen. Nee. We proberen een beetje efficiënt het spel te spelen. We gaan verder met Ed. Hallo. Hallo. Nou, Ed is aan de hartstikke. Dat gaat lekker horen. Ik denk de bezuinigingen bij Defensie. Wat zeg je? De bezuinigingen bij Defensie. Ed, ik zou je 1 vertellen. Volgende keer als je naar Halve Liters gaat, leg ze eerst in de koelkast. Want deze is te hard aangekomen. Ja, laat het eerlijk zijn. Okay. Ja, dankjewel, hè. Niet naar Jan luisteren, hoor. Gewoon lekker warm bier drinken, hoor. Ja, Johannes, ben je daar? Johannes? Nou, volgens mij is de hele open inrichting weer aan het bellen. Nee. Nou, de fragmenten nog een keer horen. Wat hebben we nou gezegd? Ja, en ook in de echo en alles. Ga maar weer. Gooi deze maar weg. Gooi deze ook maar weg. Ontzettende Rutte 2. Wij gaan mee. Willem. Willem? Oh, Willem? Willem? Ja, weet je wat? Steek het echte Janne T-shirt maar landelijk in de reet. Ik ben het helemaal klaar mee. Ja, zal ik nog vertellen wat het was? Nobody gives a shit. Nou, klaar, dit spel. Het was namelijk zo dat ik ga het toch vertellen. Wat is ik dit? Dacht, het was de orkaan leuk. In Taiwan. Babyboomers muziek erbij. Nou, kunnen we wel even pissen. Please. Arend-Jan Boekenstein vraagt of we nou eens een keer goede vragen willen stellen, Kees de Kort. Vind ik ook een optie. Nou, misschien kom maar door, Boekenstein. Nee, Kuppenveld. We moeten Kuppenveld moeten hebben. Oh, god, ja. Nou, heerlijk. Berichtje in een flesje. We moeten al die... Gooi maar uit, hoor. Doe maar. Je moet je eens nagaan. Dat je dus als volwassen man... Dat zingt... Berichtje in een fles. Nou ja, het is treurig, jongen. Geen windeieren gelegd, jongeman. Nou ja, goed. Laten we eventjes iets anders gaan doen. We gaan straks met Kees praten over hoe we dit land uit de stront moeten trekken. Maar eerst. In ieder geval weten we wie het niet doet. Wie doet het niet? Ons uit de stront trekken, Jan? Rutte 2. Ja, dat klopt. André Gerrits is hoogleraar Russische politieke geschiedenis. En misschien kan hij ons dus wel uitleggen waarom Rusland klokkenluider Edward Snowden al weken in een transitruimte onderdak biedt, maar tot op heden nog geen asiel of toestemming voor vertrek heeft gegeven. Ja, we bellen even met professor Gerrits. Goeiedag, professor Gerrits. Ja, goeienacht. Goeiedag. Nou, om even te beginnen, hoe staat u in de zaak? Is Snowden een held of een landverrader? Hele goede vraag. Wacht eventjes. Nou. Die moeten we noteren. Kunnen we een scoopie hiervoor maken? Ja, dames en heren. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt hij al luisteraars. Het is niet te geloven, nee. Maar Jan Heemsterk die stelt zo net een... Hele goede vraag. Een hele goede vraag. Volgens André Gerrits, de Ruslanddeskundige van de Universiteit van Leiden. Nee, maar meneer Gerrits, u denkt misschien, waar ben ik in beland? Maar het gebeurt niet zo heel vaak dat Jan zomaar opeens een hele goede vraag stelt. Nee. Ja hoor, nee, ik vind het best. Oké. Okay. Mooi. Geen van tweeën. Hij is en geen held en geen landverrader. Het ligt er een beetje aan hoe je kijkt naar de zaak. Maar ik zou zeggen, het is in gewetensnood gebracht medewerker van een Amerikaanse geheime dienst. En dat de Amerikanen daar niet blij mee zijn, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Wat hij allemaal aan de schandpaal genageld heeft. Want dan weten wij ook wat Amerikanen en waarschijnlijk ook allerlei andere... Yeah. Dus u zegt eigenlijk vanavond toch per saldo wel blij dat hij het gedaan heeft? Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, als de Amerikaanse regering erop voor staat dat privacy voor de burgers een groot goed is, dan moet die Amerikaanse regering die privacy niet voortdurend met voeten treden. Dus nou, als dat op deze manier... Precies, vind je ook niet? Ja, ben ik helemaal met u eens. Hey, die Poetin, speelt hij niet een beetje hoogspel? Nou, want hij zit toch een beetje Obama te fucken. Nou, juist niet. Dat is nou precies het probleem. Daarom wilde die Snowden ook niet houden. Omdat hij bang is dat hij ruzie krijgt met Obama. Hij vindt het natuurlijk leuk om een beetje de Amerikanen te pesten. Dat geloof ik ook wel. Vooral omdat de Amerikanen de Russen zo lang gepest hebben de afgelopen jaren. Precies. Maar ik geloof dat hij een beetje geschrokken is van de reacties van de Amerikanen op het feit dat Snowden daar in Moskou op het vliegveld zit. En klaarblijkelijk, kijk, je kan zeggen wat je wil van die Poetin, maar hij is toch vooral een heel pragmatisch mannetje. Die vindt Snowden ook niet zo belangrijk dat hij denkt van ten koste van goede relaties met Amerika. Dus hij is hem liever kwijt dan rijk. Maar goed, daar heeft Obama Poetin schijnbaar al 2 keer gebeld. En recentelijk weer omdat hij Poetin dus die mensenrechtenorganisaties had toegelaten bij Snowden en zo. Ja. En dus kennelijk zit Obama er redelijk dicht op. Maar Poetin is dan toch ook weer niet zo dat hij hem ineens uitlevert of zo. Nee, maar dat zou ook wel heel erg ver gaan. Poetin zoekt een manier om hem naar een derde land te krijgen. En daar zijn ze nu mee bezig. Hij wil waarschijnlijk naar een land in Latijns-Amerika. Een land althans dat geen uitwisselingsverdrag met de Verenigde Staten heeft. Nee. Daar zijn ze naar op zoek, maar het lijkt een stuk ingewikkelder dan ze dachten. Maar wat vindt u er nou van dat keurige EU-landen, het regeringsvliegtuig van Bolivia, de toegang tot het luchtruim ontzeggen, laten landen in Wenen? Het gaat toch wel een beetje ver allemaal, vindt u niet? Zoals gaan we allemaal vliegtuigen lopen aanhouden overal, omdat er misschien een klokkenluider in zit. Ik wil hier even, we hebben een professor aan de lijn. Oh, sorry. Dat betekent dat deze meneer gestudeerd heeft. Dus dan vind ik ook dat we op een bepaald niveau ons gesprek moeten houden. Oh, sorry. Je kan niet vliegtuigen lopen tegen te houden in de lucht. Want je kan hem niet lopen in de lucht. Nee, maar dat is... Nee, het zou nog wel kunnen, maar dan flikkeren ze naar beneden met een grote snelheid. Vallen. Ik was op vakantie. Ik heb het totaal gemist. Later geloof ik nog een keer in de krant gelezen. Waar was je naartoe op vakantie? Wat zegt u? Waar was u naartoe op vakantie? Naar Italië, als u het niet erg vindt. Nee, was het leuk. Maar u kon daar dus zomaar heen. En Snowden niet dus. Althans, de president van Bolivia, die kon niet. Hoe zit het eigenlijk met de insecten in Italië? Waren er veel muggen? Want ik vind dat er eigenlijk heel weinig muggen in Nederland zijn op dit moment. Ik moet een beetje vergeven, Jan is op het ogenblik heel druk met insecten. Dat komt omdat hij vandaag de bijenstand in zijn eigen tuin zit te bewonderen. En daar is hij helemaal van de leg van. Nee, maar toch. Maar ik heb heel lang doorgestudeerd. Ik weet weinig van insecten, moet ik zeggen. Maar dat zal wel iets te maken hebben met het koude voorjaar. Ja, zowel precies. Hier als in Italië. Nee, dus in Italië viel het ook wel mee met de muggen? Het viel heel erg mee. Oh, mooi. Ja, maar goed, nog eventjes, als je het goed vindt, Jan, nog even door over de hoge commissaris voor de mensenrechten, een zekere Navi Pillay. Oh, ja. Die zegt zelfs, namens de VN dus blijkbaar, dat mensen die onthullingen doen over het schenden van mensenrechten, zoals het recht op privacy, hebben recht op bescherming. Dat vind ik nogal een tekst. En dan toch trekt Obama zich er niks van aan en vindt nog steeds dat het een landverrader is. Ik vind u daarvan? Daar vind ik op zich helemaal niet zoveel van. Dat Obama vindt een landverrader, dat is zijn goed recht. En ik kan me voorstellen, als je de baas bent van uiteindelijk de politieke baas van de geheime dienst, waar het spul van op straat ligt. Alleen moet je dan natuurlijk ook niet zo heel hard zeuren als je in andere landen dit soort gevalletjes hebt. Overigens is dat ook een reden waarom die natuurlijk niet in Rusland kan blijven. Want als je dit soort grappen in Rusland uithaalt, als Snowden, dan wordt er nog iets radicaler. Gaat iets radicaler met je om. Hoewel, je weet niet wat de Amerikanen gaan doen als ze hem te pakken krijgen. Ze zullen vastzitten. Dat was een vraag. Die zit ook bloot in de cel aan de ketting. Vastzetten, maar als ze hem niet te pakken krijgen, dan bestaat ook nog de kans dat ze hem gaan bestralen naar Russisch voorbeeld of zo. He? Bestralen? Nou, lijkt me nog vrijwel uitgesloten. Hey, trouwens, weet je dat Navi Pillay, dat Fins is voor navelpluis? Ik heb geen flauw idee. Ik had eerlijk gezegd nog nooit van die naam gehoord. Nee, ik heb niet eens die vrouw gehoord. Was dat Lubbers vroeger niet? Ja, toch? Nee, maar als je dan in Finland, hè, en dan zitten ze zo op de bank en dan kijken ze televisie en dan zitten ze een beetje zo met hun vingers zo in hun navel. Dan trekken ze zo'n pluis eruit en zeggen ze, Navi Pillay. Oh, ik weet niet, komt hij of zij daar vandaan? Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Misschien betekent het wel iets. Ik zou het Je weet het echt niet. Nee, maar goed. Nee, hoe lang ik ook... Wat voorziet u dat er uiteindelijk gaat gebeuren met onze vriend Snowden? Even de Russische volksaard kennende, gaan ze hem stiekem het land uitsmokkelen? Dat kan wel. Maar dan moet er ook nog een land zijn waar ze hem uiteindelijk kunnen dumpen. Ja, ze kunnen toch met hem naar Venezuela? Dat is toch prima? De nieuwe Chavez die... Ja, natuurlijk. Als dat lukt, dan zijn ze hem kwijt. En dat is ongetwijfeld wat ze willen. Hem uitleveren aan de Amerikanen, dat kunnen ze niet maken. Behalve Snowden zelf zegt op een gegeven moment, het heeft lang genoeg geduurd, ik zie geen andere uitweg, stuur me maar terug naar Amerika. Maar anders zullen de Russen er alles aan doen om hem naar een ander land te krijgen. En wat denkt u trouwens, zouden de Russen zelf soms ook zo'n prismsysteem hebben? Iets dergelijks, de KGB? Of het zo geavanceerd is, weet ik niet. Maar de Russen doen alle mogelijke moeite om de Russische overheid bedoelen. Om de burgers bij tijd en wijle in ieder geval in de gaten te houden. Dus hebben ze het niet, zouden ze het zeker willen hebben. Ja. Ach joh, misschien zeggen ze toch tegen die gozer van, joh, je mag hier lekker blijven, want het schijnt dus dat hij toch ook asiel heeft aangevraagd in Rusland. Ja, je mag hier lekker blijven als je zo'n dingetje even hierop zet. En dan zegt hij, nou, daar heb ik niet zo zin in. En dan zegt hij, nou, anders maken we je dood. Dan zegt hij, nou, oké, dan doe ik het wel. Nou, dat is zo snel gaat het dood. Het enige wat hij niet meer mag doen als hij in Amerika, als hij in Rusland zit, is nog geheimen over Amerika vertellen. Nee. Maar misschien zeggen de Russen inderdaad van, nou, kun je ons helpen om ook zo'n systeem op te zetten. U bent Rusland-deskundige, hè? Betekent dat ook dat u een gek bent op wodka? Ja. Dat hoor je vaak, eigenlijk, hè? Wel, ja. Ja, ik vind het ook heerlijk. Ik heb de tijd van het jaar ervoor, maar ja, ik ben eigenlijk wel een groot liefhebber van wodka. Ja, en het fijne is dat ze er niet ruiken op kantoor ook, hè? Dat je gewoon, nee, zeg maar... Ik denk het niet. Wat zei je nou? Nou, dat ze het niet ruiken op kantoor. Dat je dan gewoon kan drinken tijdens kantooruren, dat niemand het ruikt. Dat heb je met de anderen. Ik ben typisch zo'n na vijf uur drinken. Oh, echt? Zo'n nipper, niet zo'n met zo heel veel gebrul en glazen over je schouder gooien. Nou, weet ik niet. Als het een gezellig feestje is wel, maar toch wel liever s'avonds dan 's ochtends, moet ik zeggen. Oh, okay. U bent geen kantoordrinker, dus. Nou, oké. Okay. Nee. Hartstikke goed. Meneer Gerrits, ik zou zeggen, nou, we strollen je. Ja, het was een waar genoegen en een fijne nacht nog. Ja, hetzelfde. En slaap lekker. Ja, tot ziens. Dag. Echte Jannen. Kees de Kort is macro-econoom en commentator bij BNR Nieuwsradio. En zoekt met ons de weg uit de crisis, want die weg zoeken wij wel. Er is één partij die niet zoekt of niet kan vinden. En welke partij is dat, Jan? De VVD, Jan. En met welk kabinet, Jan? Rutte 2. En wat moet ermee gebeuren, Jan? Weg ermee, Jan. Precies, en we praten weer verder over de rol van de overheid en Europa en de banken en de hele pleurenzooi met onze gast Kees de Kort. Maar we hebben een luistervraag, vraag. Arend-Jan Boekestein, vroeger VVD-Kamerlid. Ik denk dat hij nu blij is dat hij niet meer bij de club hoort. Maar goed, dat doet niet toe. Sterkt. Stel nou eens die vraag van Joost van Kuppenveld. Wie? Van Das Kapitaal. Oh, die. En dat gaan we dan doen. Nou, komt die Kees hier er klaar voor. Zweet in de handen. Natte nek. Rappetapam. Er komt wel een afwikkeling. God, stel ik die vraag niet goed. Er komt wel een afwikkelingsmechanisme voor banken, Kees. Wat vind je daar nou van? Ja, dat is op zich goed, jongens. Maar dat is pas als het helemaal mis is. Ja, zou je even... ik stel een vraag van een ander. Kun je even uitleggen wat ik vraag? Nou, als het eenmaal misgaat met een bank, het faillissement is heel dichtbij, dan moet er gekeken worden van hoe gaan wij dit probleem tackelen? Wie gaat in welke volgorde wat betalen? Juist. Maar dat is pas als het bijna mis is. De discussie, mijn punt is dus, we moeten ervoor zorgen dat de banken dat het niet mis kan gaan. Dat ze financieel zo sterk zijn dat het voorlopig niet misgaat. Als het eenmaal zover is, dan is er iets bedacht, maar dan hoeft het eigenlijk niet meer. Kees. Bedankt voor het antwoord. Ik hoop dat zowel... Dus het gekke voorgevoel ineens, hè? Noem het een soort van flits van helderziendheid. Oh, één momentje. Jan heeft een flits. Dat J. van Kuppenveld hier niet tevreden mee is. Dus Joost, als je nog even... ik heb namelijk aan gehoord wat Kees nu zei. Als je dan even kunt zeggen wat je daarvan vindt... Ja, dat lijkt een soort Mona weet raad. Weet je, heb je een keer een betrokken luisteraar, moet je ook waarderen. Ja, je hebt gelijk ook. Kees, voordat we de vervolgvraag van Kuppenveld krijgen, even de volgende... Moeten we niet gewoon lekker uit het Europa stappen? Is dat niet een oplossing? Want je zei net dat die banken dit, die banken dat. Maar Europa is toch ook een vuile bloedzuiger? Kees? Nee, dat verband is er helemaal niet, jongens. Oh. Nee, want in Europa hebben alle landen eigenlijk dezelfde problemen. En wij hebben de banken in Italië, de banken in Frankrijk, de banken in Spanje. Het is overal hetzelfde verhaal. En overal zitten de banken aan de intensive care. En op alle mogelijke plaatsen doen de verschillende regeringen. Want niet alleen de banken zitten in dezelfde situatie als Nederland, maar ook de regeringen zitten in dezelfde situatie. In de zin dat ze alles vooruitschuiven en hopen dat het binnenkort goed komt. Het Europa-verhaal is daar maar een heel zijlingsverhaal in. Nou, de belangrijkste vraag in al die landen is financieel gezonde banken en een overheid die bereid is maatregelen te nemen om die economie weer op gang te helpen. Het is leuk dat je over de overheid begint, Kees. Welke maatregelen die Rutte 2... Tot nu toe. Tot nu toe heeft genomen. Zou jij kenschetsen als nuttig of succesvol? Nul. Mooi! Oh, dat zijn er niet zoveel. Nee. En het sociaal akkoord dan. En het 6 miljard bezuiniging. En het geweldige huizenmarktbeleid. Ja, laten we over mijn persoonlijke stokpaardje beginnen. Het huizenmarkt, het huisakkoord. Dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Hoe gaan we de huizenmarkt redden? Nou, let op, jongens. Ja. We gaan de huren van alle huizen zo ver verhogen... dat het voor een heleboel huurders interessant wordt om een huis te gaan kopen. Oh, is dat de bedoeling? Ik dacht dat het gewoon de bedoeling was om een heleboel meer poen... Dat is een zeilings, maar het verhaal is, een basisverhaal is huur omhoog. Zoveel hoger dat mensen gaan zeggen, ja, of ik nou huur of koop, dat maakt niks meer uit. Nee. De grote punt is natuurlijk hier, als de huren zoveel omhoog gaan... hebben al die huurders minder te besteden. Dus gaat de economie verder in een recessie. Dus wat je hiermee, bewerkstelt is een diepe recessie in Nederland als dat doorgaat. En nog los daarvan, het woonakkoord gaat altijd weer uit van de verkopers. Ik zou zeggen, zijn er geen kopers. Verkopers hebben belang bij hoge prijzen, dat snap ik. Maar de kopers hebben belang bij lage prijzen. Oké, lage prijzen komen toch vanzelf? Maar wacht even, er is niks aan een handje. Wacht even dan. Zijn, NVM die zei dat we daar ook weer uit de huizencrisis waren. Er is niks aan de NVM is zeg maar de Hollande van de Nederlandse huizen. Er is geen probleem met de huizen. Ik weet niet wat er in het water in Amsterdam zit, maar dat is natuurlijk dat is echt zo'n ongelooflijk onzinverhaal. Er zijn vier factoren. De arbeidsmarkt, in vergelijking met een paar jaar geleden. De arbeidsmarkt staat er veel slechter voor. De banken staan er veel slechter voor. Ja. Een heleboel creatieve producten mogen niet meer. De overheid is volkomen onbetrouwbaar in hypotheekland. En het vertrouwen is weg. Dus vier dikke minnen in vergelijking met een paar jaar geleden. Die huizenprijzen kunnen we één kant op. En omlaag. En dat is goed, zeg jij, want ja, we moeten ergens weer beginnen. Het is goed voor de kopers. Het is alleen vervelend. Dat zeg je, zeg het daar maar hardop. Laten we het hier maar hardop zeggen. Ja. Het is kut voor de mensen die een huisje moeten verkopen. Vagina. Een baantje vagina voor de mensen die een huisje moeten verkopen. Want omdat ze niet anders kunnen van een baantje kwijtraken. Want die gaan gewoon het schip in. Ja. Voor enige tienduizenden, of zo niet tonnen. Ja. En maar het is fijner voor de starters in de woningmarkt. Maar ook daarvoor geldt weer. Ook, weet je, je hebt op enig moment een besluit genomen en daar heb je nu spijt van. Ja, ja, dat kan. Ja. Maar waarom moet dat allemaal weer gered worden en gecompenseerd worden met geld van andere mensen? Mensen, je doet wel eens iets waar je later spijt van hebt. Zeg je eigenlijk door die hele huurverhoging. A, je pakt mensen geld wat ze niet meer consumptief kunnen besteden. B, je houdt de hoge prijzen. Cultuur is dan. Dat is toch wat je zegt? Nou ja, die prijs gaat omlaag. Maar je krijgt en lage prijs en een recessie. Want je kunt wel zeggen, we gaan de huur met 5 à 10% of 15% verhogen in een paar jaar tijd. Maar dat is koopkracht. De lonen stijgen ook al niet, of heel weinig. Dus het is gewoon koopkrachtverlies. Dan gaan we gewoon rechtstreeks een recessie in. Dat is alleen maar van die mensen met schoftig veel geld, Kees. Nee, Jan. Huur gaan met zoveel procent omhoog. Maar pleit je niet gewoon voor meer darwinisme? Is het niet gewoon de survival of the fittest? En als het misgaat, dan flikker je voor de hyena's. En degene die gewoon hun best doen en goed doen en problemen kunnen dragen, die lopen weer verder. Voor de wolven. Nou ja, kijk, we leven natuurlijk ook in een beschaafd land. Hè, dus het moet een soort vangnet zijn. Nee, maar het moet... Persoonlijk ben ik wel voor een vangnet. Alleen de vraag is, bestaat dat vangnet? Hoe groot, hoe luxe is dat vangnet? Ja. Dat is eigenlijk de hele discussie. Zijn wij een geluksfabriek of zijn we... Dat we accepteren. Dat we mensen helpen die op hun knieën zitten. Dat is één ding. Maar hoe luxe moet als waarde moet het kussen zijn? Dat is eigenlijk de grote discussie. En als je gewoon de Samsons van deze wereld hoort, dan moet het kussen heel luxe zijn. En andere mensen die zeggen, nou, maar iets minder kan ook wel. Want we zijn nu nog steeds, hoe je het ook draait, het gaat helemaal niet rijk. Als we met z'n allen gewoon wat meer in moeten leveren. 10 jaar geleden waren we ook gelukkig met z'n allen. Jij zegt, sorry. Mag ik even? Nee. Ik wil. Nou, doe maar sorry, dan. Nee. Maar we weten nu wat er niet moet met de huizenmarkt, maar wat moet er dan wel? De huren moeten niet zo omhoog, want dat kost koopkracht en het schiet er geen reet op. Wat dan wel? Nou, waar langzaamaan sprake van is, hè, dat bijvoorbeeld meer eigen geld, gewoon die prijzen moeten omlaag. Linksom, en hoe eerder dat gebeurt, hoe beter het is. Want die woningmarkt, moet je ook voorstellen, jongens, er zijn 45% van Nederland huurt. Die hebben nergens last van. Er zijn een heleboel mensen die hebben een huis dat vrij is. Hè? Oudere mensen, die hebben geen hypotheek meer. Dus er is een vrij kleine groep mensen met een financieel probleem. Dat accepteren we gewoon. Die leggen gewoon een hypotheek op de hele woningmarkt. Die zorgen ervoor dat allemaal rare besluiten worden genomen die iedereen onder druk zetten. Waarom accepteren we nou gewoon niet dat die 10-15% van alle mensen met een huis, dat die gewoon pech hebben gehad? En dan kun je ook nog zeggen in de vorm van vangnet. Nou ja, je maakt een bepaalde regeling dat ze misschien fiscaal kunnen aftrekken, maar die prijzen moeten omlaag. De economie. Als mensen elk verkocht huis brengt een nieuwe transactie met ze mee. Als de prijzen omlaag gaan, mensen kunnen kopen, krijgen de makelaars meer werk, krijgen de notaris meer werk, krijgen de bouwvakkers meer werk, krijgen de woningers meer werk. Maar niet met deze prijzen. Want het vertrouwen in de toekomst is weg. Dus hoge prijzen, dat gaat gewoon niet meer. Maar is het niet een beetje het probleem dat zeg maar, juist die groep, die 15-20%, dat het hoog-middenklasse is. En nou, als je dat dus uit gaat hollen, dat je nog een groter probleem hebt voor de economie. Dat je die op hun smoel laat gaan. Nou, het is niet zozeer klasse als wel leeftijd. Kijk, de mensen boven de 55, dat is het probleem met die crisis ook al. Die is voor iedereen verschillend. Die is voor groepen verschillend. Als je boven de 55 bent, dan lach je rot, joh. Dan heb je eigenlijk niet zoveel problemen. Je arbeidsmarktpositie is beschermd voor een groot gedeelte. Je huurt of je hebt een huis wat vrij is. Ja, we hebben voor 10.000 gulden gekocht. Onder de 25, nou, onder de 25 had je niks. Dan heb je niks, kun je ook niks verliezen. Maar dat wil zeggen 30, 45. Dat is de groep die natuurlijk, achteraf gezien, altijd makkelijk, op de verkeerde momenten huis heeft gekocht, die als het ware ook geraakt worden door de arbeidsmarkt. En die is daar, ja, dat is groep aarde waar het probleem zit. Dus ik snap wat voor perspectief praten we nou even over? Want je zei net iets wat me wel interessant is. Hoe goed moet je het hebben? Wat is dan eigenlijk nog redden? Maar wat geldt dat voor die middenklasse niet ook een beetje? Van ja, nou ja, het is heel vervelend. Weet je wat ik dan een beetje heb? Mag ik heel eventjes, als Darwin toch eventjes erbij sleept? Ik zou dat jij Darwin, de wolf van mij betreft, kijk, erbij sleept. Ik ben zo'n type, hè, die dan vroeger in zo'n grot zat. Hè, en die zat naar dat kleine vuurtje te kijken. Naar dat lelijke wijf in dat berenpakje. Knuppel om mijn nek. En dat ik denk, wat de fuck zit ik hier nou te doen? Ik ga op pad. Ik ga er iets van maken. Ik neem risico's. Kan opgevreten worden door een sabeltandtijger. Maar ik ga er wat doen. En uiteindelijk had ik zo'n boomhut gebouwd. Hè, dat ze niet bij me konden komen. Zat ik lekker met een zootje maïskorf en een lekker wijf. En mijn toppie. Dat deed ik omdat ik risico nam. Ja. Waarom moeten mensen die risico nemen door het huis te kopen in gaan leveren? En die bange poepers die nog steeds in hun huurgrotje zitten, moet dat maar beschermd worden. Hoe zit dat nou, Kees? Zonder mannen zoals ik, zaten we nog steeds in zo'n grot. En die grotzitters die worden beloond omdat ze hun hele leven scheiterig in een huurwoontje zitten. Nou, ik kan er wel om huilen. Ja, die wordt die sabeltandtijger. Nee, je hebt een groot risico genomen als je kan hard verliezen. Ja, die worden niet beloond. Hè. De huren gaan omhoog. Dus ja, met een paar procent. Maar waar het om gaat. Ik meer verlies ton op mijn huis. Ja, je hebt pech. Maar waar het om gaat, wat jij zegt, niet iedereen neemt even risico. Maar wat je nu probeert, je moet proberen omstandigheden te creëren dat meer mensen meer risico willen nemen. Bijvoorbeeld een zaak willen beginnen. Maar ja, dat heeft weer te maken met die hervorming op de arbeidsmarkt. Als je iemand makkelijker kunt ontslaan, ga je hem ook makkelijker aannemen. Dat heeft te maken met allerlei regels. Hè. Voordat je een zaak moet beginnen, heb je arbo-regels, milieuregels, god weet wat. Nou, dat kan ook wel iets minder. En kun je aan geld komen? Dus dat zijn dingen waarmee in ieder geval ondernemende mensen zeggen, nou, als dat een beetje geregeld is, als dat makkelijker kan, dan ga ik wat beginnen. En dan komt die welvaartsgroei weer op gang. Maar dat proces, ja, dat is helemaal tot stilstand gekomen. Er zijn gewoon heel weinig perspectief op dit moment, omdat die banken, die zitten op hun knieën en de overheid doet ook niks. Dus nou, er is een soort grauwsluier over Nederland, die maakt dat heel weinig mensen iets willen beginnen. Je hoort ook telkens, Kees, dat de overheid krapper moet, minder overheid, maar ook minder mensen in de overheid. Tuurlijk, terugtrekken! Wat is er eigenlijk tot nu toe gebeurd aan dat snijden? Geen rol! Sorry, jij geeft de antwoorden, Kees. Ja, nee, spijt me. Ik liep me even door mijn emoties over, man. Ja, nee, geen rol! En weet je door wie dat komt? Die niks doet? Rutte 2. Ruggengraatloos 2. Nou, of er helemaal niks gebeurd is, dat weet ik niet. Nou, nee, niet al te veel. Maar ook daarvoor geldt weer. Dat is als het ware het aanpakken van de gevestigde belangen. Want iedere groep of iedere activiteit heeft zijn belangenbehartigers. Ja, moeten ook de Molotov cocktails ook daardoor eruit, Kees? Want jij hebt die beeldspraak onlangs ergens gebruikt. In verband met de banken. Maar moeten we gaan opstaan tegen de inertie van de politiek en tegen de laffe banken? Ja, maar dat zijn we ook zelf. Kijk, weet je wel, dat is ook het hele punt. Als wij een baan hebben, bijvoorbeeld in de toeslagenwereld. Hè, dat is een big business geworden, toeslagen al. Daar werken duizenden mensen. Toeslagen, nee, ja. Als je nou zegt, we slaan voor de toeslagen, dan hebben heel veel mensen geen werk meer. Dus die gaan natuurlijk hun belangen verdedigen. En je ziet gewoon, het is heel makkelijk om te zeggen tegen de Jannen van, jongens, jullie moeten inleveren, want die kennen we niet. Als dat je tegen, als ware, je vrienden moet gaan zeggen, jongens, jullie hebben binnenkort geen baan meer. Dus het is ook een beetje een menselijke factor. Maar nogmaals, wat ik net al zei, je hebt de verantwoordelijkheid gezocht. Je hebt hem nu. Het is een erg slap dat je daar niks mee doet. Ook al is het niet leuk. Verantwoordelijkheid is ook slecht. Ook vervelende dingen moeten doen. Een van de dingen die je zegt is die afwaardering van schulden. Ja. Nou ja, en dat betekent. Is dat wel mogelijk? Waarom niet? Ja. Als ik nou eens eventjes mijn bank opbel en zeg, joh, ik heb besloten hoe ik uit die crisis kan komen. Niet meer zeiken over de hypotheek van me. We lullen er niet meer over. Zand erover. Jij hoeft die brieven niet meer aan te sturen. Ik stuur geen geld meer. Mooi, zijn we. Familie Roos is uit de crisis. Hele tering zo afgewaardeerd. Dat is toch prachtig? Nou ja, dat kan toch niet, Kees? Dat kan wel, Jan. Er is nooit iets als een gratis lunch. Maar dat wou ik net zeggen. Kijk, schulden afboeken betekent verliezen nemen. Ja, maar wie dan? Wij? Nee, dat is nou de hele discussie. Iemand moet het doen. In essentie. Wie? De crisis bestaat ook voor een groot deel uit. Hoe gaan we met het woord verliezen, punt 1. En hoe gaan we die verdelen? Want dat de verliezen geleden gaan worden, via de banken, dat is heel volkomen duidelijk. Maar hoe gaan we die verdelen? Ouderen, jongeren, mannen, vrouwen, noem het allemaal op. Nou, jonge vrouwen zou ik het doen. Maar het punt is nu, waar het nu om gaat, wat de politici als ware, ja, die leggen totaal niet uit wat de hand is. Dus het woord verlies nemen is al helemaal niet gevallen. Dat is al moeilijk. Hou het vast. En laat staan, hoe gaan we dat verdelen? Nee, maar hou dit vast. Dat we schuiven het in die schoenen van dat geteisem in Den Haag. En daar gaan we straks nog even een blokje over hebben. Over dat ze ons ook niet eens vertellen wat er aan de hand is. Wij weten gewoon helemaal niet wat er aan de hand is. Het enige wat we weten is dat het stinkt. Dat het stinkt. Ruikt. We hebben schulden en niemand wil ze betalen. Mousserende lijken in een veenbed. Nou, in ieder geval, we gaan, want dat moet ook gebeuren, even naar het 1 uur journaal. Ja. Zodat wij eventjes bij kunnen komen. Straks gaan we verder met Kees de Kort bij Echte Janne. Het is nu 1 uur het journaal. En daar moet je ook naar luisteren. Dag. 1 uur, Martijn van Beek met het NOS journaal. Premier Netanyahu van Israël heeft gebeld met de Palestijnse president Abbas. Volgens Israëlische functionarissen sprak Netanyahu de hoop uit dat de vredesbesprekingen die 3 jaar geleden vastliepen snel worden hervat. Netanyahu belde Abbas volgens zijn kantoor om hem een voorspoedige Ramadan te wensen. Het overleg tussen Israël en de Palestijnen ligt al jaren nagenoeg stil vanwege onenigheid over de Israëlische nederzettingen in de westelijke Jordaan-oever. De partijen hebben sporadisch indirect contact, maar het loopt via bemiddelaars. Netanyahu sprak tegen Abbas de wens uit dat de inspanningen van de Amerikaanse minister Kerry succesvol zijn. Kerry bezocht de regio eind vorige maand in een poging de 2 partijen weer om de tafel te krijgen. Het ziet er naar uit dat in Mali het lichaam is gevonden van een Fransman die in november 2011 werd ontvoerd. Een Frans radiostation meldt dat uit DNA-onderzoek is gebleken dat het gevonden lichaam van Philippe Verdon is. De Franse president Hollande wil het bericht nog niet bevestigen, maar heeft wel gezegd dat de kans groot is dat het gaat om het lichaam van Verdon. In maart meldde de Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda al dat de strijders Philippe Verdon hadden onthoofd als vergelding voor de Franse interventie in Mali, maar het lichaam van de Fransman werd nooit gevonden. Bij een café in de Haagse Schilderswijk zijn 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. 1 van hen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie ging naar het café na een melding dat er 2 keer was geschoten. Agenten vonden 2 gewonden die allebei naar het ziekenhuis zijn gebracht. Een 3de betrokkenen is aangehouden als verdachte. De aanleiding voor de schietpartij in Den Haag is nog onduidelijk. Het weer, vannacht kans op mist bij 8 tot 12 graden. Overdag zonnig, een temperatuur rond 25 graden. Aan zee hier en daar nevelig en bewolkt en een paar graden koeler. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A15 Rotterdam naar Europoort is tussen Hoogvliet en Spijkenisse dicht door een geschaarde auto met caravan. En dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de Radio Show van Poont. En mijn naam is nog steeds Jan Roos. En ik ben Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt straks gratis en in grote getalen gaan bellen met 0800-1121... voor wat een geleuter in de stelling van vanavond is. Rutte 2 is het slechtste, het allerslechtste kabinet sinds de oorlog. Nee, sinds de eeuwigheid. Sinds het bestaan van de mensheid. Ja, vind ik eigenlijk. Nou ja. Maar nu weer verder. We gaan gewoon weer even verder. Want we hebben nog van alles niet besproken met onze hoofdgast vanavond. Onze Kees de Kort. Onze Kees de Kort begint hier nou al te claimen. Vind je dat een beetje overdreven, Kees, of niet? Jullie mogen dat, Jan. Onze Kees de Kort. Daar gaan we het eens eventjes nog meer hebben over hoe we in godsvredesnaam uit dit drassige moeras, wat de crisis heet, wat mede veroorzaakt is door kabinet Rutte 2. Kees, waarom de afwaardering? De schuldenlast moet weg. Huizen. Moet goedkoper. En toch wil ik even terugkomen op Europa. Waarom eigenlijk? Is het niet mogelijk dat we iets gaan veranderen in dit land, dat we daar minder last van hebben, financieel, economisch gezien? Of zeg, ben jij een type die zegt, Europa is top? Dat ben ik wel. Ik ben een tamelijk overtuigd Europeaan. Ach, gadverdikken, dat meen je niet. Jawel. Ik vond je net zo'n leuke wend. Ja, maar Jan, waar het om gaat. Kijk, wat de essentie van de eurocrisis is, dat de West-Europese banken, let op, de West-Europese banken, onze banken, ongelooflijke hoeveelheid geld hebben uitgeleend aan de Zuid-Europese landen. Ja, dat klopt. Nou, die Zuid-Europese landen die dachten, wij zijn ook rijk en wij gaan leven als de Westerse landen, maar we presteren minder. Ja. Dus die komen nu tot de conclusie, we kunnen niet terugbetalen. Nee. Dus het redden van de Zuid-Europese landen is eigenlijk het redden van de Noord-West-Europese banken. Klopt, als de Noordwest-Europese banken hun verliezen moeten nemen, zijn ze onmiddellijk failliet. En moeten wij de banken geredden. Nee, is punt. Maar kijk, de nivellering was toen zeg maar op ons niveau. Wij hadden een bepaalde rijkdom. En daar hebben ze dus ook een extra kredietcrisis veroorzaakt. bij de Zuid-Europeanen. Want die dachten, wij willen ook die rijkdom. Alleen, we willen dan wel een siestaatje van 4 uur houden en zo. Maar goed, in ieder geval. Maar nu zitten we met het Europese plan dat we dus de andere kant op gaan nivelleren. Liever gezegd, wij worden net zo arm als die knoflooktypes. Ja, maar Jan, wij hebben ook de rare dingen gedaan. Nee, die banken, Kees. Ja, dat zijn wij. Nee, maar Nee, dat is toch een lul. Als IKEA nou de verkeerde bankjes inkoopt en de verkeerde stoelen, kan die zeggen, ja, we zijn IKEA. Maar we zitten nu in het probleem dat de Noordwest-Europese banken, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Nederland, die hebben ongelooflijk bedragen uitgeleend aan die Zuid-Europese landen en die gaan gewoon niet meer terugkomen. Nee, maar die banken, dat zijn geen overheden, dat zijn commerciële bedrijven die bonussen uitkeren als het goed gaat, als het niet goed gaat. Dus als zij verantwoordelijk zijn, zij zijn verantwoordelijk. Ik zie toch even voor me dat ik verantwoordelijkheid moet nemen omdat een of andere lullenkop bij ING een fout maakt. Maar nou krijgen we dus de volgende vraag. Oh. Dus de banken, daarom begon ik erover, de banken moeten als het ware financieel sterk worden. Wie gaat daarvoor zorgen? Nou. Dat zijn de eigen vermogen, dat zijn de vermogens verschaft aan de banken. En dat zijn wij. Want wij, die obligaties van de banken en de aandelen zien aan handen van West-Europese beleggers. Dus linksom of rechtsom, die banken hebben zichzelf in een situatie gemanoeuvreerd dat als het ware de Noord-West-Europese beleggers of belastingbetalers, dat is nou de discussie natuurlijk, ik denk de beleggers, een hele grote bijdrage moeten gaan leveren. Ja, dat is het verlies nemen, Jan. Daar hebben we het over. Ja, ik heb een hele slechte oplossing. Dat weet ik nou al dat je dat heel slecht vindt. Geld lenen kost geen flikker nu. Want de rente is gigantisch laag. Liever zeg je krijgt er geld bij als je gaat lenen. Kunnen we daar niet iets mee? Kunnen we niet gewoon heel veel geld gaan lenen? En dan daar dus dat met dat extra geld wat we krijgen ook allemaal gaatjes vullen. Dat we de kredietcrisis oplossen door meer krediet financieren. Ja, maar daar hebben we het net over gehad. Niet dus. Dat is als waar het traditionele, de traditionele oplossing om uit het probleem te komen, geld lenen. Daar staat tegenover, nogmaals, dat de financiële markten daar niet zo over te spreken zijn. Dat hebben ze in Frankrijk, hebben ze in Italië en Spanje ook geprobeerd. En in Griekenland natuurlijk, nou, daar weten we vandaan gekomen is. Dus ja, je kunt het proberen. En het zal ongetwijfeld een tijdje goed gaan. Maar er is een moment dat die financiële markt dan gaat zeggen, nou, tot hier en niet verder, gaat de rente omhoog. En dan breekt de hel ook in Nederland en in Duitsland los. Dus het kan, maar dan speel je met vuur. De rente omhoog, dat willen we uiteindelijk ook niet. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen, Chris, nog steeds, toch maar even resumerend. Alles moet eigenlijk omlaag. Schulden moet voor een groot deel weg. En we gaan eigenlijk een tandje terug. Ja. Als dat gebeurd is, nou, dan zou je kunnen zeggen, maken we een soort van frisse start. Is er dan groeipotentieel? Natuurlijk, ja, waarom niet? Ja. Daar leggen ze uit hoe dat dan zit. Want van China moeten we het blijkbaar niet meer hebben. En de India en Brazilië, dat is ook een beetje luchtballon allemaal. Jan Erg had het net over van dat hij de grote risiconemer was. Zo zijn er natuurlijk meer mensen. Kijk, als de lucht weer een beetje opgeklaard is, als als waar die grauw sluier over de economie is weggetrokken, dan zijn er natuurlijk weer genoeg mensen en de banken zijn gezond, dan zijn er weer genoeg mensen die zeggen, ik heb een plan. Ik heb een plan om iets te maken. En je zegt eigenlijk, naar gezonde weide komt weer een gezonde koe. Dat is altijd zo. Maar kijk, dan maken we nieuwe producten. Ja. Jongens, hoor je dat? Nee, maar hoor je dat? Wat hij zei. Dat ligt nergens op. Nee, maar filosoof. Je bent gewoon een filosoof, joh. Nee, een gezonde weien maakt een gezonde koe. Je lul valt er toch af. Joh. Maar dat is de essentie van ondernemers zijn. Dat we gewoon dingen gaan maken en dat verkocht gaan worden. Hè. Dingen die we nu hebben, hadden we 20 jaar geleden niet. Dus dat is proces van ontwikkeling. Wat er tussen ons en het herstel staat, is dat enorme blok schuld en het gebrek aan vertrouwen van onze consumenten. Waar we het net over hadden. Kijk, iedereen voelt aan dat het niet klopt. Nee, het klopt niet. Het deugt niet. Het stinkt. Rotte vis. En ze leggen maar niet uit. Hè? Dat betekent dus, als je het niet vertrouwt, dan vertrouw je het niet. En dat betekent dat die crisis als waar groter en groter wordt. En de politici op de een of andere manier durven niet uit te leggen wat er aan de hand is. Verkramp zijn ze. Want die durven niet te zeggen, die denken dat het publiek, wij, niet tegen slecht nieuws kunnen. Ik denk ook vaak dat ze het helemaal niet weten, Kees. Maar mijn stelling is dat wij best tegen slecht nieuws kunnen. Wij vinden slecht nieuws leuk, maar iedereen maakt dat mee. Sterfgevallen. Ontslagen, bier op. Ongelukken, noem het dan bier op. En daar doen wij wat mee. En dus wij kunnen gewoon tegen slecht nieuws. We vinden het niet leuk, maar we kunnen alleen de politici denken dat wij niet tegen slecht nieuws komen, dat we ook niet over hoeven te vertellen. Terwijl als je uitlegt wat er land is, en je gaat uitleggen, jongens, we gaan met elkaar opgeteld minder rijk worden, ja, dat is niet leuk. Minder rijk, hè? Als je baan houdt, heb je gewoon je inkomen blijf je houden, alleen je hebt minder vermogen. En we gaan terug, hoe je het draait verkeerd, links of rechtsom, we gaan minder rijk worden. Want je kunt er kort doen of lang over doen, die schulden die gaan voor gedeeld afgeschreven worden en de verliezen gaan verdeeld worden. En die discussie, het nemen van verliezen en hoe gaan we dat verdelen, dat is de grote discussie die de komende jaren gevoerd wordt. En hoe langer we ermee wachten, hoe erger het probleem. Inderdaad. Ja, maar op Twitter wordt nu even gezegd dat wij kortzichtig zijn omdat we Rutte 2 de crisis in de schoenen hebben geschoven. Niet alleen de crisis is de schuld van ook de tsunami in Japan was de schuld van Rutte 2. Zeker nog. En Twitter ook. En ik zou je vertellen, het gat in de ozonlaag, hè, over kortzichtigheid gesproken, komt ook door Rutte 2. En liever gezegd dat mijn band aan, want mijn band had aan van de auto, komt ook door Rutte 2. Ja, zeker weten. Alles komt door Rutte 2. Ja, dat, daar komt dus, en als je dat kortzichtig noemt, dat kan. Dat vind ik dan weer kortzichtig. En dat is gelukkig wonen we niet dankzij Rutte 2 nog steeds in een land waar je je eigen mening mag hebben. Nou, dat duurt niet lang meer hoor, nee, onder Rutte 2. Rutte 2 doorgaat. Kees, kijk, je bent dus hartstikke voor Europa. Nou, vind ik hartstikke leuk hoor. Dat je die, ja, die moet je er ook bij hebben. Dat is het punt niet, Kees. Alleen, wat ik me dan afvraag, hè, is dan als je dan met die types praat, hè, die I Love Europe types. Dan zeg je, ja, maar het idee was toch dat wij, hè, dan als continent konden concurreren tegen, zeg maar, Azië of Amerika. De grote grap is, we zijn nu steeds meer samen, hè, met z'n allen, gezellig onder één vlag. En wij doen het steeds slechter economisch. En die andere landen waar wij dus eventjes tegen gingen concurreren, doen het steeds beter. Oftewel, nou, het werkt niet helemaal, Kees. Nou, dat is niet helemaal waar. Nou, dat is helemaal wel waar. Die andere landen doen het ook. Die hebben dezelfde problemen dan wij. Nee, maar die hebben niet zo'n grote daling van de economie. Cijfertechnisch. Die gaat nog komen. Ja, zo kan ik het ook. Nee, jongens, het is soms serieus. Het verhaal van de schulden en het niet oplossen van problemen, dat is in de VS, dat is in China en dat is als het ware in de grote ontwikkelingslanden ook in Brazilië. Overal zitten we met dezelfde problemen. Alleen wij zijn er als het ware, bij ons misschien iets groter of iets minder, maar de principiële verschillen, schulden, banken, de weigering om oplossing te vinden, dat is wereldwijd. Ja, maar je zegt dus dat economische stijgingen daar, dat is gewoon lulkoek en dan onze daling ook een beetje. Nee, die dalingen zijn wel. In Amerika gaat het ook wel iets beter, maar dat heeft ook te maken met het feit dat Amerika, die zitten nog meer in Keynes dan wij. Kijk, ja. Wij hebben Keynes een beetje, wat ik net al vertelde, we hebben het een beetje aan de kant geschoven. Amerika zit er nog veel meer in. En ja, geld lenen en uitgeven heeft natuurlijk economisch gevolgen. Positief. Dat de Amerikaanse economie, dat Amerikaanse overheid daarmee wegkomt van de beleggers, dat is mooi, maar dat kan ieder moment afgelopen zijn. En de Chinezen, die hebben ook ongelooflijk hoeveelheden geleend en die komen er ook mee weg. Maar wat ik al zei, de financiële markt, dat is een heel, ja, dat is een heel, heel complex systeem waar vrij snel de stemming kan omslaan. Ook ten aanzien van Amerika of China. Nou, we hebben het over de concurrenten. En wat je dan hoopt met je concurrenten, als we het toch over de patatzaak hebben, snackbar Jantje. Snackbar Jantje. En naast mij is snackbar Heemskerkie. Ja, zeker. Dan hoop ik toch dat hij naar de pleuris gaat, zodat ik het beter heb. In ieder geval dat ik meer verkoop dan snackbar Heemskerkie. Met alle liefde, hoor, Jan. Weet ik toch. Zou het fijn zijn als de Amerika nog slechter zou gaan? Liever gezegd, dat misschien wel de dollar zou vallen. Nee, is dat prettig voor ons? Nee, natuurlijk. Ook niet. Nee, je moet ook daarvoor geldt, ook in de VS kunnen ze een probleem met het hoofd bieden. Ook in China. Maar niemand is bereid, ook in de VS niet, ook in China niet, om te accepteren dat we te ver zijn gegaan met elkaar. We zijn als het ware voor de muziek uit gaan gelopen. En dat we als het ware een correctie nodig is, wereldwijd, om als het ware gezonde financiële economische verhoudingen te krijgen, gezonde banken te krijgen, en dat we dan kunnen we met z'n allen weer werken aan meer welvaart voor iedereen. Dat moet toch uiteindelijk het doel zijn voor iedere economie. En dat kan ook. Alleen nu niet. Omdat er een grauwslaaier, een schuldendeken over die economie heen hangt, wereldwijd. Ja, nou, ik vind het wel een soort van duidelijk, hoor. Nou, ik vind het helemaal niet duidelijk. Nee, het is niet leuk, maar wel duidelijk. Denk jij dat Rutte 2 nog ons die waarheid gaat vertellen? Denk je dat ze het weten? We hebben natuurlijk de Griekenlandcrisis als voorbeeld gehad. Hè, dat als de druk maar hoog genoeg wordt opgevoerd, dan gaan de politici heel langzaamaan bewegen. Dus hè, als in Nederland ook, als de druk maar hoog genoeg wordt, het probleem maar groot genoeg wordt in een snel tempo, dan moet er wat gebeuren. En dan gaat er heel langzaamaan gaan. Ja, is dat een wenselijk scenario, Kees? Want dat betekent eigenlijk dat je straks met een hoge rentes komt te zitten, zoals al die zuidelijke landen, iedereen in paniek, rozen met pek en veren tussen de huizen te gedragen. Nee, dat is totaal niet wenselijk. Wenselijk is dat we gaan doen wat we kunnen doen. Hè? Het herfinancieren van de banken. Ja. En het proberen op de gang trekken van de economie. Dat is wenselijk. Sterker, hoe eerder, hoe beter. Ja. Accepteren wat de consequenties zijn. Want bijvoorbeeld met arbeidsmarktreformen, dat betekent wel dat oudere mensen met hoge salarissen, dat die kwetsbaarder gaan worden. Dat betekent wel tegelijkertijd dat jongeren, mensen met een idee, waarschijnlijk met weer van plan zijn wat te gaan doen. Er moet onprettige maatregelen genomen worden. Er moet de zure appel heen bijten om weer terug te komen op een niveau van waaruit we weer kunnen starten. Oh. Ja, je hebt gelijk. Dus eigenlijk, dat Darwinisme wat ik dat aanhaal, dat is eigenlijk wel wat er moet gebeuren. Er moet gewoon echt de zieke dieren moeten gewoon voor de hyena's. En de toppers zoals ik, die vooraan loopt, nu overdrijf ik een beetje, dat begrijp ik ook wel. Nee, maar ik ben serieus. Dat moeten gewoon al die oude, de shit moet er toch uit. Alle onzin moet eruit. Het is gewoon heel simpel, of niet? Gewoon helemaal terug, back to the basics, man. Niet back to the basics. Oh, kijk, je moet terug naar een niveau. met schulden. Iedereen kan een bepaald schuldniveau dragen. Met je salaris. Sommige mensen kunnen 100.000 schuld behappen. Andere 300.000. Nou, we hebben nu, gegeven de economie, te veel schuld. Als dat moet teruggebracht worden, hoeft niet naar nul, nergens voor nodig, maar naar een niveau dat we met z'n allen weer kunnen behappen. Dan is het weer perspectief. Nu niet. En dan kun je weer voor de muziek uitlopen. Dan kun je weer opnieuw gaan voor de muziek uitgelopen. Ja, Kees, laatste vraag. Want Jan en ik zijn eigenlijk boeddhisten. Tenminste, qua buikomvang sowieso. Komt dit goed? Ja. Niet? Jawel. Nee, ja. Ja. Omdat er altijd de dood volgt. Jongens, dit is toch, weet je, we hebben toch ergere problemen gehad in de wereld. We hebben hongersnoden gehad, wereldoorlogen. Dit is een financieel probleempje. We moeten even wat aftikken. En dan kunnen we weer beginnen. Is het ook een hele positieve boodschap naar de rest van de politiek om te zeggen, jongens, aftikken wees en niet beginnen. Bang, gooi Rutte 2 eruit en er komt een betere wereld. Aftikken en beginnen. Kees tekort 1. Dat gaat geen effect hebben, want andere partijen zijn net zo. Dat zijn ja, maar daarom, dus als je nou zit te luisteren, denk maar de kern van de zaak is wel degelijk hoop. De kern van de zaak is vrij simpel. We hebben gewoon te veel geld uitgegeven. Dat moeten we even aftikken en dan kunnen we gewoon weer beginnen. Maar het is niet zo dat we, doordat we dat gedaan hebben, ons decennia beetje op stukjes hout moeten kouwen. Nou, hoe langer erover doen om op een gegeven moment besluiten te nemen hoe erg het wordt. Maar at the end of the day is het alleen maar een financieel probleempje. Niet veel meer dan dat. Kijk, we hebben oorlog en hongers nodig gehad. Dat is allemaal veel erger, jongens. Jan! Dat is helemaal niet erg, jongen. Zit ik me toch een pakje druk te maken over die crisis? Ja, voor maar Jan Doedel. Er zijn natuurlijk, het is allemaal macro, hè? Er zijn natuurlijk wel slachtoffers op micro-niveau. Nou, in ieder geval ben jij. Maar daarom ik? Echt? Maar daarom zei ik ook al, weet je wel, wat vind je als land een soort beschavingsniveau waaronder niemand mag vallen? Nou, daar moet je dan met elkaar over hebben. En dan gaan mensen die nu heel een mooi huis hebben, die gaan terug naar een huurfletje. Niet leuk, maar je hebt nog steeds dak boven je hoofd. In je grote auto en een kleine auto. En in plaats van 3 keer vakantie, 0 keer vakantie. Maar voor de rest kun je eten en blijven drinken. Het probleem is niet zo groot. Ja, precies. En het leven draait om... En je blijft presentator weer, Pauw, net. Ja, en het leven draait om de neut en de preut. Ja, ik wil net zeggen, een heleboel huwelijken die nu zouden sneuvelen. Dus sleuvelen dan niet meer. Want het kan gewoon niet betaald worden. Nee, en wat dus gaat het eigenlijk om? Het gaat toch om een wippie en een wappie en af en toe een borreltje en dan ben je klaar. Hey, ook een stukje kippenvlees. Ja. Ik hoef niet elke dag koffie aan, hoor. Wel, nee, mijn jongen. Godverdamme. Kees, mag ik je hartelijk bedanken dat je was. Kees de Kort, bedankt voor de visie. Ja, dat je nee, over ja, ons heeft uitgewaaid. We gaan wel even sporten, Jan, of niet? Vind je dat lekker? Of zeg je vandaag? Ja, we hebben tot Hollands glorie in de Tour. We hebben Nederlands voetbalsucces, dat wou ik zeggen. Maar dat is niet helemaal waar, want het is verloren van Noorwegen. Maar we gaan sporten met Leo. Sporten met Leo. Leo Driessen. Een hele goeie nacht. Leo Driessen. Leo Driessen. Leo. Nou, dit was niks. Sorry, Leo. Hi, Leo. Hi, Leo. Dat was ook niks. Hele goeie nacht. Leo Driessen. Gaat het? Ja, Leo. Hoi, Leo. Hoi. Zo, nou, je hebt zeker zitten kijken naar het Nederlands vrouwenelftal vanmiddag, of niet? Nee, ik heb net toevallig even zitten kijken naar Botafogo tegen Grêmio. Dat was nergens gezien. Nee. Maar via YouTube kun je zo eventjes, moet je even, als je er interesse in hebt, even googlen. Een fantastische goal van Cedo vandaag gemaakt. Oh, leuk. Prachtig. Nee, dat is supermooi. Geweldig, geweldig. Nee, dan gaan we nu even met z'n allen YouTuben naar de goal van Cedo. Maar eventjes... Over die, een beetje misschien kun je er een soort van heel korte beschrijving van die goal maken. Of het is wel makkelijk om te zeggen, ga naar YouTube. Maar je kan het ook even vertellen hoe het ging. Zeg maar. Hoe ging het, Leo? Alsof het de radio zijn. De Botafogo in de aanval. Boven door het midden gesteld naar de linkerkant. Maar Seedorf die zegt er binnen 1 man voorbij, nog een man voorbij. Seedorf nu aan de rechterkant. Dan moet hij uithalen. Dat doet hij ook. Seedorf. Wat een geweldige goal. Kijk. In de uitersthoek. Het doel zweeft. Het hangt nu nog in de lucht. Maar hij kan alleen maar naar lucht zweven. Door de lucht zweven. En Seedorf zweeft door het hele stadion. Wordt nu door alle fans en alle medespelers in de lucht getild. En het is onhoudbaar spel. Zo, hebben ze ook gewonnen eigenlijk trouwens, Leo? Weet veel. Dat was alleen de goal. Okay, ja, toch? Hey, nog even over dat vrouwenvoetbal, hè, wat we nu opeens allemaal moeten kijken. Nou, ik heb dus je moet helemaal niks, jongen. Nou, poepen. Je zit er niet altijd zo reactionair te doen. Ja, maar je hebt helemaal niks geleerd van die maand rust, jij. Nee, maar ik ging dus... Alles in die kort af, door de bochtplaatjes. Ja, maar ik ging dus even kijken. Maar je ging gewoon kijken. Ja. Maar je hoeft niet te kijken. Nee, maar ik ging voetballen voor mijn tietjes. Dus ik zat... Je zat gewoon te wachten op een shirtje ruilen. Nee, maar ik ging dus kijken... Ja, ja, ging kijken, ja. Nou, Jan Roos ging kijken. Nou. Nee, ja, nee, maar ik ging dus kijken naar die wedstrijd. Ja, welke? Nederland-Noorwegen. En, ja, noem ja. Wat een bedroevend niveau hebben die wijven zich. Ja, waar vergelijk je het mee? Met wat mannen! Is je maatstaf? Met wat mannen! Is je maatstaf? Mannen! Hè? Met mannen. Welke? Ja, stom gelul. Nee, dat is geen stom gelul, Leo. Want ja, dan ga jij de 100 meter lopen tussen Usain Bolt en de snelste vrouw. Dan wint Bolt met 3 seconden. Zeg, jee, wat een traag wijf. Waar slaat dat nou op? Ja, maar luister, Leo. Luister nou even. Luister even. Ja, ik luister, ja. Ja, nee, maar kijk nou even. Kijk, ja, ik kijk ook even. Je wat kan moet ik doen? Kijk of luisteren? Je kan me toch niet vertellen dat het komt omdat mannen een piemel hebben dat ze beter kunnen voetballen? Dat ding hangt maar tussen die benen. Daar heb je last van. Nou... Nee, maar waarom zou een vrouw slechter, gewoon normaal slechter kunnen wacht voetballen? Wacht even, Leo, hier is het ergens zit hier een normale vraag in verpakt. Volgens mij vraagt Jan zich echt oprecht af, dat snelheidsverschil, prima, handelingssnelheid en zo. Nou, maar tweede, word je snel, technisch man. Kan toch gewoon nou, eigenlijk in principe hetzelfde zijn? Ja, precies. Nee, dat is onzin. Oh. Vrouwen hebben, de meeste vrouwen hebben een beenstelsel wat of X-aal of O-aal loopt. Mm. En meestal niet rechtaal. X-aal. Die hebben het al een stuk lastiger om rechtaal om, beenstelsel. Nee, maar ja, jullie weten heel goed. Ik heb Leo, ja. Niet, hartstikke leuk, en ze doen hartstikke goed. Bovendien zijn ze er evolutionair, technisch gezien, veel later mee begonnen. Dus als je over 100 jaar nog een keer kijkt, en ze zullen doorgaan met voetballen, dan gaan ze langzaam ook steeds meer de bouw. Ja, precies, ja. En hoe groot schat jij de kans dat ik over 100 jaar een wedstrijd ga kijken? Evolutie, wat? Hoe groot schat jij de kans dat ik over 100 jaar een wedstrijd kan kijken, Leo? Ik hoop het toch echt niet. Klein. Ja, klein. Best wel heel dus klein. Dus ik heb dus daar niks aan. Zeg, zullen we even verder met Mollemania? Waarom? Mollemania. Nou, ik zal je wat één ding vertellen. Wat Vroom vandaag deed, dat zeggen we over 4 jaar tegen elkaar van... Ja, dat kon ook gewoon niet zonder doping. Nou, dat zeg ik nu al, hoor. Nee, maar echt, dat kon toch niet... Dat was, zag je hem... Hij steeg bijna op, joh, toen hij eventjes... Hij ging eventjes demareren op de berg... En hij moest afremmen in de bocht. Dat was niet normaal, joh. Was er nou weer doping? Nee, maar, ik spuug niet in de sterkbakkie. En ik vind het juist leuk. Ik vind de Tour leuk geworden. Ja, het maakt ook allemaal helemaal niks uit. Nee, het maakt het allemaal uit. Je hebt ook uit. Het maakt het allemaal uit. Toch wel knap. Wat ik begrijp. Ik heb niet gekeken. Want ik begrijp is dat die jongens er nog aardig eind teruggekomen zijn. Een momentje. Wat is het nou weer? Jij gaat niet naar de Mont Ventoux Tour de France kijken? Nee. Waarom? Mont Ventoux? Nee, waarom niet? Omdat je het schitterende programma zit voor te bereiden. Kun je zeggen, de Mont Ventoux kijken is een hele lange... Oh, dat kan niet. Je kan niet twee dingen tegelijk. Nee. Jan Heemskerk, waaruit is gebleken dat jij dit hebt voorbereid dan vandaag? Nou, bijvoorbeeld, doordat ik ondanks het feit dat ik niet gekeken heb... toch weet dat er een heroïsche finale geweest is... waar die twee jongens, de Dam en Bollema... de een de ander geholpen heeft om de schade toch te beperken. En sterker nog, jongen, voor Contador op de tweede plaats gebleven is. Je kan bergop niet zoveel helpen, hoor. Nee, ik vind het ook wat je nu zegt, is echt heel raar. Nou ja, dat zeiden ze bij zo'n krant. Ja, sport, hey, maar Vroom... Ja. Zal je... niet dan. Nee, maar Vroom... Maar even naar mij luisteren als het over het huurder gaat. Ja, zegt maar Vroom ging toch veel te hard, Leo? Kom op. Ja, dat kon allemaal niet, hoor. Dat kan toch echt niet? Nee, maar nou hem... Maar er zijn ook een heleboel die dus blijkbaar vroeger wel konden. Dus die kleuden hoor ik. Dat was schijnt ook vroeger een geit geweest. Nee, luister. Ik zal het in het voordeel uitleggen van ja? Ja. Hoe zij het verklaren. Ja, zij hebben een wetenschappelijke manier bedacht. Ja. In elkaar gezet om gewone modale wielrenners. Of zelfs gewone modale sporters. Op te trainen tot topwielrenners. Ja. Die het in potentie al een beetje in zich hebben. Ja. Nou, de voorbeelden hebben we vorig jaar gezien. Ja. Dat kost een enorme inspanning om dat vol te houden. Ja. Bradley Wiggins heeft dat in de aanloop naar die Tour volgehouden. Heeft het volgehouden tot aan Parijs. En daarna is hij gaan zuipen en heeft geen zin meer in. Want dat vergt ongelooflijk veel trainingsarbeid. Dat vergt een dieet. En dat vergt een bepaalde manier van slapen. En dan weer dit. En dan je moet als een soort robot word je opgetraind om die prestatie te verrichten in de Ronde van Frankrijk. Nou, dat hebben ze dus met Wiggins gedaan. En dat hebben ze nu met Froome gedaan. Want Froome, als je zijn resultaten 2 jaar geleden bekijkt, was hij gewoon een modale wielrenner. Zelfs nog ondermodaal. Ja, ja. Maar ze hebben gezien dat hij wel potentie heeft. Ja. En dat hij door dat fanatieke trainer, dat is wat Sky zegt. En ze worden toch elke dag gecontroleerd? Hij wordt elke dag gecontroleerd. Ja. Er wordt niks gevonden. Nou, nee. Nee, nou ja, nou, ja, ja nee, nou, nou. Hé hey Leo, valt dit jaar nou ook zo op dat er weinig muggen zijn dit jaar? Ja, inderdaad. Maar het is wel zo dat er geen enkele andere wielerploeg, geen enkele andere wielrenner zo traint als Froome en Wiggins gedaan hebben. Mooi. Dus, hey, dan kun je een gedeelte uit verklaren. Ja. Ja. Ik vind dat je misschien ook wel kan verklaren dat er zo weinig muggen zijn omdat we een cool voorjaar hebben gehad. Maar ja, dat denk ik ook, ja. Ja. Maar hey, nog even over voetbal, over een echte sport. Want een paar van die meiden op een fiets, op een berg. Ja, nou, ik vind het hartstikke leuk voor PSV dat het weer voor het Nederlands voetbal, dat hij bij PSV gaat voetballen. Stijn Schaars? Ja, dat vind ik mooi. Vind je dat leuk? Ja, nou, leuk. Goede voetballer. Hey, ja. En Eriksen die gaat nog weg, denk ik. Jij denk even niet? Bij Ajax? Ja, die gaat wel weg. En Siem? En Toby? Nee, Siem niet. Siem niet? Nee, ja, nee, dat is waar. Siem die onblijft. Hé, maar weet je wat ik nou niet begrijp, hè? Dat PSV iedereen alles weer koopt en dat Ajax niks koopt. Ik word er zenuwachtig van. Ja, dat wou ik ook even weten. Word je daar ook zo zenuwachtig van? Nee. Mooi. Ja, nee, maar... Nee, maar PSV koopt, maar PSV heeft ook verkocht. Die hebben voor heel veel centjes, en ze gaan Strootman nog voor 16 miljoen verkopen. Ja. En ze hebben Mertens voor een heleboel centjes verkocht. Schitterend, dus hè? Dat je die Mertens gewoon kwijt zijn. En Lens hebben ze voor een heleboel centjes weggedaan. Dus ze streven het een beetje tegen. Ik denk dat ze nog winst maken op dit moment. Ja. Ja. Maar eigenlijk bedoel ik, moet de Ajax nog even wat kopen? Ja, wat dan? Nou, misschien wel eventjes een goede spitsie. Ja, wie? Nee, ze hebben toch een goede spits. Oh, oké. Okay. Zie ik toch wel eens een goede spits. Oh, ja, wat je hebt. Nou goed, hey, wie wordt de kampioen aankomend seizoen? Nee, 1 september. 1 september? Kan je zeggen, dan, als de markt dicht is. Als de markt dicht is, dan ga ik je... Oh ja, dat is mooi. Hey, en nog heel eventjes... ik heb wel veel bijen gezien in de tuin. Bijen? Bijen, ja. Ja, die heb ik ook inderdaad. Heb jij ook iets met bijen? Nee, ik heb wel iets met Simek. Komt hij nog? Ja. Ja, Martin komt eraan. Ja. En vorige week hoorde ik ook misschien dat hij niet meer over neuken ging hebben. Maar, Nou, dat is van zeer tijdelijk uitgebleken, ik, hoor. Ik moet eerlijk zeggen dat ik van toch wel redelijk betrouwbare bron heb gehoord dat het nu weer gewoon weer over de bloemetjes en de bijtjes gaat. Ja. Mooi! Neuken ja. Dus! Ja. Yes! Neuken, neuken, neuken! Nou jongens, ik kan niet wachten. Leo, wil je nog iets kwijt? Want je lijkt zo... Voor mij zit er iets op je hart. Er zit nog iets dwars. Er zit iets dwars. Oh! Trouwens! Heemskerk gaat op vakantie. Zou je hem willen vervangen? Hij is niet te vervangen. Jan? Dat is wel lief van je, Leo, maar... Jan, Jan, doe even wat voice tracks. Zo direct na de afloop om 2 uur. En dan start Jan dat gewoon in volgende week. En dan, zo niet zeggen, ben ik. Ben. Ja, leuk hoor, Leo, dankjewel. Nee, helemaal niet. Maar Leo... Nee, jij bent gewoon heel uitgesproken. Ja, maar zou je het leuk vinden om even bij me te komen zitten volgende week? Ik ben bang dat wij daar financieel uitkomen, Jan. Niet uitkomen? Nee, dat denk ik niet. Zo. Jammer. Nou, ja, het is niet alles. Het leven is hartig gemeen. Dan doe ik het wel in alleen, mijn eentje. Ja, maar we hebben nog een week om te onderhandelen, hè? Je hebt gelijk ook. Hey, Leo Driessen, mag je hartelijk bedanken voor alle mooie informatie die je ons gegeven hebt. God mag weten wat, want ik ben het ook. Hey, wie is dan de gast volgende week? Weet ik ook niet, joh. Weet ik ook niet. Nou, nee, kom maar goed. Ik stuur wel een sms'je, dan kan je erover nadenken. Tussen nu en een week. Oh, maar jij kan zelf ook een gast... Dag Leo! Dag! Slaap lekker! Doei! Doei! De Janne, Jan Roos en Jan Heemskerk. Hij is de kenner van alles wat mooi is en nat. Hoe? Onze Martin. Martin heeft met veel plezier een keer naar die Nederlandse elftal gekeken. Eindelijk kon Oranje mij bekoren. Ik heb die hele wedstrijd met genoegen zitten kijken. En dan heb ik het natuurlijk niet over die volgevreten miljonairs op hun roze schoentjes. Die prima donna's die om die minste en die geringste zich huilend ter aarde storten. Omdat een tegenstander een lichte schouderduw heeft gegeven. Die nichten die meer met hun haar en die tatoeages bezig zijn... dan voor hun vaderlands eens een paar goede ballen op die goal te schieten. Nee, dan heb ik het over die oranje dames. Wat een spelvreugde, een inzet, een vechtersmentaliteit. Daar kunnen die mannen een groot voorbeeld aannemen. Maar natuurlijk was die spelniveau bedroevend. Wat zeg ik? Die meiden kunnen er werkelijk geen ene flieker van. Maar wat een plezier om naar te kijken. Want van die 11 zou Martin er zeker 8 op zijn cornervlag zetten. En volgens mij kan je het met die overige kortharige potjes ook best leuk hebben in die kantine. Wat Martin wil zeggen is dat je als vrouw niet ergens beter in hoeft te zijn, zolang het er maar leuk uitziet. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Wat lijkt mij ook heerlijk om coach te zijn van die Griekjes. Hè? Niet meer tenniscoach als vroeger. Nee, voetbalcoach van de Oranje Meisjes. En ze staan dan lekker tot douchen na die wedstrijd. En dan zal die Martin wel even komen inshoppen. Trouwens, er zijn wel weinig moegen dit jaar, niet? Alweer succes voor Rutte 2. Rutte 2. Onze roemruchte sociaal-liberale coalitie heeft namelijk een energieakkoord gesloten. Met de werkgevers, de vakbond en de milieubeweging. En bovendien wil Diederik Samson steeds nivelleren. Het is eigenlijk al met al een topweek voor de GroenLinkse rakkers van GroenLinks. Dus we bellen even met een opgetogen Kamerlid, ongetwijfeld Lisbeth van Tongeren. Het Haags geluid. Goedenacht, Lisbeth van Tongeren van GroenLinks. Ja, dat was een mooie nachtelijke gil daar, Jan. Dankjewel, Lisbeth. Alles goed? En mevrouw van Tongeren, ja, alles heel erg goed hier. Ja, mooie, lekkere, zwoele nacht. Ja. Oh ja, en daar zijn we zo gek op bij de echte Jan, een zwoele nacht. Wij zijn zo van de zwoele nachten dat het gewoon niet meer normaal is. Nee, echt. Ja, je hebt gelijk ook, Jan. Ja, dat is echt. Hé, hey, Lisbeth, wat mij opvalt als ik in de tuin zit, dat er toch best wel weer veel bijen zijn. Want omdat het zo slecht ging. Nee, maar ik meen het echt. Want ik let daarop en toen dacht ik, als ik Lisbeth dan spreek, want die is toch ook van, het, van de bijen. Dat ik toch best wel veel bijen er heb. Nou, sowieso een hoop vliegende levende haven en stekende levende haven. De biodiversiteit is alles goed mee. We zouden het even in het positieve houden. Oh, sorry. Nou, ja. Dus, fijn dat er zoveel bijen zijn weer. Ja. Heel fijn dat er bij jullie in de tuin zoveel bijen zijn. Dat er in de buurt zoveel bloemen zijn. Dat die bijen daar in leven zijn. Ja. En laten we eens kijken of we een klimaat kunnen scheppen voor alle Nederlandse bijen. Dat die allemaal zo goed kunnen floreren als bijen. Jan in de tuin. Ben jij een beetje xenofobisch als het gaat om bijen? Nou, want je had het wel heel specifiek over de Nederlandse bij. En is de Somalische bij dan niet welkom? De mensen die nu luisteren, die spreken waarschijnlijk Nederlands. En ik denk dat het grootste gedeelte in Nederland zitten. Ja. Dus als die allemaal bloemen in hun tuin zetten. Ja. Of eens een pakje bloemenzaad uitstrooien hier en daar. Dan hebben we de Nederlandse bijen. Die hebben daar enorm veel plezier van. Ja, nee, precies. Het was niet heel nationaal. Het was geen raciaal ding. Nee, ik dacht heel even dat je dan zei van alleen de Nederlandse bijen. Ja, niet de Marokkaanse. Zo zijn we niet bij GroenLinks. Er zijn vast wel Fransen die misschien ook Nederlands spreken. Maar ik denk dat het erg weinig zijn. Je zoekt weer spijkers op laagwater. Een Franse bij die Nederlands spreekt? Fransen? Van de mensen in Frankrijk. Oh. Daar moeten we het weer voor in het Frans vragen. Wat is een bij in het Frans? Het is een sepa. En wat? Mevrouw weet ik het niet. Ik weet het niet. Dat was Frans, maar ik weet het niet. Ik dacht, nou, dat is een lange naam voor een bij. Ik had het dan bi. En zo stroomt de kostbare tijd die we hebben met het gewaardeerde Kamerlid weg. Oh, jij vindt praten over bijen en de vertaling in het Frans vind jij dus niet interessant, Jan? Nee. Nou, oké, stel dan een interessante vraag. Nee, niks van. Ik wil alleen weten. Trouwens, ik heb ook nog. Nee, maar dat meen ik serieus. En dat is dan ook weer positief nieuws. Ook nog geen muggen. Geen last van muggen. Ik ben nog niet geprikt, niks. Ik heb nog geen mug gezien of gehoord. Dat is toch ook wat? Dat is heel fijn voor jou, maar dan moet ik je helaas teleurstellen. Ik heb bij het water gezeten hier vandaag. En ik heb op mijn benen helaas toch een paar. Oh, toch wel? Oh, er zijn de muggen er wel. Ja. Ja. Muggen zijn er ook. Ja. Oké, okay, nee, dat is we mooi. We hebben de complete insectenstand van Nederland nu doorgenomen. Nee. Hartelijk dank daarvoor, Jan. Nu graag even verder met het energieakkoord. Je zult wel uitzinnig van vreugde zijn, Lisbeth. Zilvervisjes hebben we wel. Zilvervisjes. Hele huis loopt vol met zilvervisjes. Wat zijn zilvervisjes? Het energieakkoord, daar zit ook de mop behoorlijk in. Want ten eerste... De mop! Goeie woordspeling. Goeie woordspeling. Zo laat op de avond. Hij was goed. Ja, mooi. Want we hebben dus helemaal geen akkoord. Ik dacht ook even dat we een akkoord hadden. Toen kregen we een suffig briefje van Kamp. Van misschien iets hier, misschien iets daar. En het grootste gedeelte van wat je alle media las als wat mogelijk in het akkoord zou zitten, stond er niet in. Oh. ongelooflijk, zeg. Dat verwachtte niet. Is raar, maar niks over sluiting kolencentrales. Oh. Niks over hoeveel warmte we op gaan wekken. Niks voor mensen die zelf zonnepanelen op hun dak hebben liggen. Alleen maar wat algemene intenties en verder. Het mag geen geld kosten. Ja. Het moet geen lastenverzwaring zijn voor het bedrijfsleven. Nou, Lisbeth. Ja. Nu zijn wij bij de Echte Janne vannacht begonnen met het officieel slopen van Rutte 2. Ja. Want wij waren al misselijk van hoe het eraan toe gaat. Maar we hebben eigenlijk gewoon met elkaar besloten om de boel op te blazen. Het kan zo niet langer. Ik denk, ja, het kan gewoon zo niet langer. Nee. Ik denk dat je ook wel meedoet daaraan. Want Rutte 2, nee. Weg ermee, is dat wat? Weg ermee, zou ook leuk zijn. Ja. Maar dan... Een hele originele slogan, ja. Daar hebben jullie vast lang over gebrengd. Zeker? Ja, weet je, wat werkt, dat werkt, maar, daar zijn we ook weer in. Nee, maar zeggen, dan, waarom niet recyclen? Dat is iets waar mijn partij natuurlijk dol blij op is. Dus nou, dan komen ze terug. Ik flikker dit gewoon liever weg, hoor. Ja, nee, maar luister nou, ik heb een heel, iets heel moois aan het inleiden. In olievaten onder de grond begraven, 3000 jaar. Ja, nee, maar wacht, kijk. Maar dus, het is ook maar goed dat het energieakkoord weer helemaal naadje is. Nee, maar snap je? Want als het goed was, dan hadden we een lichtpuntje. En dat moeten we niet hebben, want dat moet kapot! Nee. Ik ben van de constructieve oppositie. Oh. Dus als er, welke partijen ook aan de macht zijn, als er in die periode goede dingen gerealiseerd kunnen worden, dan heb ik dat heel graag. Maar, noem één goed ding wat Rutte 2 heeft gerealiseerd. Eén. Als. Ik zou ook als. Nee, maar als die kolencentrales dichtgaan uit dat energieakkoord, dat is hartstikke fijn, is fijn voor mensen. Maar die dingen worden nog juist gebouwd in Groningen. Maar nou begrijp ik het, dat die oude kolencentrales, dat is een soort van intentie. Dan maar er worden blijkbaar nieuwe gebouwd. Nee, Jan, wacht maar even, dat het dus dichtgaat. Maar niemand weet wanneer. Zo zit het toch ongeveer in elkaar nu, dat bijvoorbeeld, met dat onderdeel? Ik wil graag stukken papier zien van de eigenaren van die kolencentrales, waar een handtekening onder staat, en dan geloof ik het. Ja, precies. Maar als dat zo zou zijn, dan vind ik dat wel een flink vreugdedansje waard. Want dat is hartstikke slecht voor de luchtkwaliteit in Nederland. En die kolen die komen ook niet op een hele fijne wijze uit de grond. En dat betekent dat de mensen die bezig zijn met schone energie ietsjes meer ruimte krijgen. Ja, want dat is ook een beetje. De fossiele energie is nog zo goedkoop dat de alternatieven alsnog te duur worden beschouwd. Ja, we subsidiëren die fossielen met z'n allen. En dat zit al lang verstopt op allerlei plekken in de begrotingen, in de gezondheidskosten. De Colombianen betalen daarvoor met sterven op hun 30ste, omdat die in de kolenmijnen werken. Onder ik dacht dat ze die Colombianen zeggen. Colombianen, buitenland? Zuid-Afrika? Amerika. Ja, nou, je hoeft niet zo denigrerend te doen, hoor. We weten heus wel waar Colombia ligt. Daar halen we namelijk bepaalde verse producten vandaan. Lisbeth? Onze verse producten die komen bij de streekboer vandaan. Precies. Bij ons ook de kookboer. Nee, hoor. Maar weet je trouwens dat ze in Colombia ongelooflijk veel insecten hebben? Daar hebben ze vast ongelooflijk veel insecten, maar ze hebben daar ook erbarmelijke omstandigheden bij de mijnen. Ja. En wij doen die kolen. Wij hebben Colombiaanse kolen, dat zeg je nu eigenlijk. Dat hebben wij. En wij hebben ook Zuid-Afrikaanse kolen. En dat betekent dus dat die kosten ergens anders terechtkomen en niet direct bij de eigenaar van de kolenfabriek. Die lui hebben ook nog steeds nauwelijks enige belasting op hun kolen zitten. Vreselijk. Nou, wil je een windmolen kopen, dan moet je allemaal btw betalen. Nou zeg. Wil je die ergens neerzetten. En koop je kolen voor je kolencentrale, geen btw, nauwelijks belasting. Nee. En dat betalen we dus met z'n allen. Nou, en over de stroom die je teruglevert van je eigen zonnecelletjes. Jan, had je dat al gehoord? Ja, moet je ook betalen. Moet je ook nog belasting over betalen. BTW. Dat komt door de BTW. Dat is volstrekt onduidelijk. Dat vind ik eigenlijk... Ook dat, die onduidelijkheid komt ook door Rutte 2. Die pikken we ook niet meer. Precies. Dus mensen die geïnvesteerd hebben, die hoorden van... Hey, je kan bijvoorbeeld. Je kan beter je geld op je dak leggen. Jongen, ik heb 8 roodjes en zonnepanelen op mijn dak liggen. Even wachten. Dat is fantastisch. Ja, maar wacht. Eén momentje, Lisbeth. Heb jij zonnepanelen? Ja. Maar... Op je dak. Ja, dat is beter. Dat is beter dan het op de bank zitten. De bank van Rutte. Die betaalt namelijk 1,5% rente als je mazzel hebt. Maar jij hebt dus van die lelijke zonnepanelen op je dak. Ja, dan moet je ook nog gaan betalen precies. Als je meer dan een bepaalde hoeveelheid op de bank hebt staan. Ik vind die dingen zo lelijk. Dat doe je toch niet op je dak, joh. Ik heb een heel mooi lelijk dak. Dat kon was geen lelijk maken. En wat vinden de buren van dat je van die lelijke troep op je dak... Hoe vaak zit je nou naar je dak te kijken? Jan, hoe vaak kijk jij naar je dak te kijken? Dak. Ik kijk niet vaak naar mijn dak, maar ik moet ook denken aan de mensen om me heen. En niet alleen de mensen, maar ook de dieren. Nee, maar in mijn geval... kijken de mensen om jou heen naar jouw dak. Nou. En een heleboel mensen vinden het wel heel erg mooi. Zal je nog sterker vertellen? Het zal me lekker bouten of het mooi is. Bouten? Zal me bouten of het mooi is, Jan. Dat scheelt mij een hoop centjes. En in deze barre tijden... Ja, wat vind je nou eigenlijk van die struikrover van een Diederik Samson? Nou, nog meer wil gaan nivelleren. Hoe vind je wat daarvan, Lisbeth? Ja, fantastisch idee. Fantastisch. Oh ja, maar daar heb ik nog een vraag. Hè? Want ik hoorde je gisteren op de radio. Toen ging het weer over die man van Ziggo die 16 miljoen heeft. En dat kan toch allemaal niet. En die moet Ja, dat snappen we ook wel. Maar gaat het nou om de mannen van 16 miljoen hun centjes afpakken? Of gaat het nou om Jantje Roos en Jantje Eems? Ik denk trouwens dat de middenklasse eerder uitsterft dan de bij in Nederland. Nou, dat denk ik namelijk ook, Lisbeth. Maar voor de rest... Ja, ik denk dat de mensen die het allermoeilijkst hebben, die dus al die extra kosten krijgen, de huur verhogen, maar dat is elke keer duidelijk. Omhoog, dat snappen we wel. Schoolgelden omhoog. Ja. Die mensen die het moeilijkst hebben, die moet je als eerste helpen. Ja, dat is duidelijk. Het doel is duidelijk. Die grootvervuilers, stop dat geld in de onderkant van de arbeidsmarkt, meer werk. Ja, maar dat is een bedrijf, hebben we het dan over, hè? Lisbeth, even duidelijk. Als we de grootvervuilers, dat zijn de bedrijven, toch? Ja, dus dat zijn niet 20 grootverbruikers die maar niet over willen op schone energie. Precies. Dus en die zo'n beetje complete belastingvrijstelling hebben. Pakken dat tuig. Maar goed, nou hebben we het over nivelleren. En dat zijn gewoon gewone mensen, zoals Jan en ik, die ietsje meer geld hebben. En... Maar dat nivelleren doe je dus door dat geld weg te halen in ons programma 3 miljard. En dat aan de onderkant van de arbeidsmarkt in te zetten. Ah, en dus niet af te pakken aan de bovenkant, maar bijgeven aan de onderkant door het bedrijfsleven. Jan, wordt nu toch duidelijker al. Nou, en dan komen die salarissen meer bij elkaar in de buurt. Dan kunnen die mensen met een laag salaris ook fatsoenlijk rondkomen. Gaan ze weer geld uitgeven. De café-eigenaar, de camping-eigenaar. Dus eigenlijk zeg jij, de supermarkt, er komen geen maatregelen onder GroenLinks 1 straks. Komen geen maatregelen waar de gemiddelde man zoals Jan en ik pijn van hebben meer. Nee, we pakken het weg bij het grootkapitaal. Wij gaan bijvoorbeeld iets doen aan rekeningrijden. Dus dan staan jullie al op je achterbenen. Nou, dat dacht ik wel. Ja, hoe moeten we dan werk dan? Even wachten. Ja, sorry. Met de trein. Met de trein. Een heel ding op rails? Die komen nooit ergens, dat weet je. Daar hoor ik rare dingen over. Nee, maar even. We gingen zo lekker. We gingen positief. Het was allemaal positief nieuws. En nu beginnen we met we gaan eens eventjes de middenklasse leegzuigen. En je gaat maar met een trein. Maar dat gaan we niet doen. Dit was een positief gesprek. Goed. Ja. Dus alles waar we het niet mee eens zijn met Lisbeth, bespreken we niet. Ik ging niet de middenklasse leegzuigen. Ik ging dat geld weghalen bij de grootste vervuilers. Oh ja, dat is en bij de arme automobilist blijkt nu. Ja, dan ben je toch ook een vervuiler. Toen was de vraag, komen er ooit maatregelen waar de middenklasse, sommige delen van de middenklasse niet blij mee zullen zijn? Heb ik gezegd, Dat is wel eerlijk, dat zal zeker komen. Ik vind trouwens wel dat er heel weinig vlinders zijn. Ik zie weinig vlinders. Ik zie ook heel weinig lichtpuntjes. Ik zie alleen maar, Jan, ik zie... Geen lichtpuntjes en geen vlinders, maar nachtvlinders dan, op zo'n zwoele nacht. Ja, zo'n zwoele man. Daar zou ik me dan wel motten zijn dat, en die vreet je kleding op. Motten, weet je aan wie mij dat doet denken, Jan? Een mot, die alles opvreet wat je hebt. Rutte 2! Ja, ik kan het zeggen, dat zal wel een kabinet zijn. Het vervelende maar waar is... is het lichtpuntje? Nee, dat is er niet. Hoe is het met het omroepbestel? Jullie bestaan nog even. Een lichtje in mijn hart en dat is je. Wij mogen 5 jaar langer doorgaan. Dat is wel een lichtpuntje. Is dat geen lichtpuntje? Ja, dat is een lichtpuntje. Nou ja, als we er konden komen. Ik heb een lichtpuntje gevonden. Ik weet niet of jij het leuk vindt om iedere zondagnacht in Hilversum te zitten, maar voor mij hoeft het niet. Nou, ik vind het wel leuk hoor, Jan. Jij vindt het wel leuk? Ja, maar ik denk dat er wel andere mensen zijn die dat programma vol willen. Ja, aan de onderkant van de arbeidsmarkt zeker. Dat heeft geen zin. Dat heeft geen zin, Lisbeth. Die mensen zitten niet voor niks aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Nee, ik denk niet dat ze met een dat gaat niet werken. Dat geloof me. Dat werkt echt niet. Nee, dat wordt dan moet je hoog intellectuele, diepgeschoolde mensen voor nodig. Ja, ook dat. En 1000 poten. Ja, 1000 poten. Verbale 1000 poten. En bovendien kan ik ook nog op de fiets naar het Mediapark. Jongen, dat gaat toch een beetje zonnepanelen. Niet. Lisbeth van Tongeren, mag je hartelijk bedanken voor alle liefde, warmte en goede ideeën die je hebt voorgesteld. Ja. Namens de insecten van Nederland en onze luisteraars. Dag. En slaap lekker. Ja. Dag en fijne Jan, vakantie. Dag Jan en welterusten. Dag Lisbeth. Dag. Het Haags geluid. De liefdespanter. Ja, die gaat op vakantie. Dagboek van de liefdespanter. Mannen, schreef ik laatst in de Volkskrant magazine, verstaan de kunst van het niksen. Vrouwen niet, die zijn altijd maar druk in dat hoofd. Altijd maar bezig met druk zijn en druk maken. Mannen niet, mannen kunnen niksen. Des te droeviger dat we aan deze nobele bezigheid zo zelden toekomen. Gedurende het werkjaar valt het nog te billijken. Dan moet je maar geld verdienen, kinderen opvoeden en vrouwen plezieren. Maar tijdens de vakantie zou het toch best lekker zijn 3 weken ongestoord te doen wat je als man het liefste doet. Niets. Maar nee, in de vakantie moet je ook van alles 1500 kilometer auto rijden, door leuke stadjes slenteren, naar pretparken of het strand, uit eten in lokale visrestaurantjes met veel gratis spelletjes doen, eindjes fietsen, boodschappen doen of badminton, hete seks vanwege de buitentemperatuur, niet de daad zelf. Lag dan mij, bleven we thuis, deed ik tukjes en slaapjes en las ik boekjes en keek ik filmpjes. Maar we gaan met vakantie. 3 volle warme weken lang. Ik hoop dat ik een beetje rust kan vinden en ik wens jullie een hete zomer in de zachte liefhebbende armen van Jan Roos. Dagboek van mijn liefdespanter. Nou, is het niet enig. Ik krijg er helemaal warme voeten van. Ja, jong. Je kan nu gratis bellen naar 0800-121 om je mening te geven over de stelling. En de stelling van vanavond, het kan ook niet anders, is Rutte 2. Is het slechtste kabinet sinds de oorlog. En zelfs daar zijn we niet over eens. Nee. Want het is sinds mensenheugenis. Zo is het. Maar goed, Jan, dat doen we straks. Hè. Even lekker praten met het volk. 0800-121 als je je mening wil geven over die stelling. Of je weet een leuk recept voor een appeltaart. Zal mij, of een rijsttafel. Het zal mij rugroesten. Denken wij rijsttafel, denken wij Lonnie Gerungan en terecht. Want sinds 12 juli, Janneman, is deze televisiekoek, kok en liedjeszanger de houder van het enige echte officiële wereldrecord rijsttafel. Namelijk 366 meter en 6 centimeter. Hele goede dag, Lonnie! Goeienacht iedereen. Hallo Lonnie, ik heb eigenlijk een vrij simpele vraag, maar wel eentje die ik moet stellen. Waarom in hemelsnaam 366,6 meter rijsttafel? Waarom? Nou, mijn antwoord is, ik vond het jammer, want ik had eigenlijk verwacht dat het om en nabij 400 meter zou zijn. Oh, en waar waren die andere 34 of 33,4 meter gebleven dan? Waren die opgevreten? Nou, we hadden ons vergist. Oh. Er waren ook wat kleine tafels ertussen. Dat geldt weer. Oh. Maar heb je nou wel of niet het Guinness Book of World Records ding, Lonnie? Dat hebben we wel. Gefeliciteerd! Dat is toch een ander Lonnie. Nee, maar luister nou eens even. Nog één applaus. Ja, we hebben aan de telefoon een wereldrecordhouder. Rijsttafelen. De bouwen. Rijsttafel. Eten. Maken. De langste rijsttafel. Oh ja, hele langste rijsttafel. Langste rijsttafel. Iets vragen. Was er al voor jou een andere kampioen langs de rijsttafel? Nee. Hij had hem ook met 1 meter gewonnen. Ja. Oh, en hoe lang was die? En dat was ik zelf. Oh, ja. Oh, Lonnie verbetert zichzelf. Ooit iemand anders geweest die Nee. Oké. Okay. Dus dit is voor jou verzonnen, door jou verzonnen record. Ja. Hoeveel gerechten had je op die rijsttafel? Ja, mooie vraag. Ja. In totaal met de rijst erbij en sambal 11. Okay. 11. En wat was de rest? Ja, ik wil het weten. Je moet weten, Jan en ik zijn heel erg van het Indisch eten. Wij zijn gek op Indisch eten. Ja, en zeker op rijsttafels. En dus ook op rijsttafels. We willen graag weten wat je allemaal gemaakt hebt. Oké, om te beginnen Babi ketchup. Oh, lekker! En dan boemboebali van kip. Boemboebali, heerlijk! En dan een lekkere hete rendang. Ja, rendang, heerlijk van een rundvlees. Ik wil mijn rendang ook lekker heet. Met een beetje kokosmelk, Lonnie. Heel veel. Wat lekker, heerlijk. Ga door. Je hebt verstand van. Echt. Ik ben gek op op alles en nog wat. Maar ayam bezenken maak ik heel vaak. Ben ik gek op. Oké. Ik kan wel lekker koken hoor, Lonnie. Lekker Indonesisch koken ook. Nou, geweldig. Dat is niet te geloven. Maar, als je hem ziet, er is niemand zo niet Indonesisch als Jan om te zien. Nee, dat is wel waar. Maar ik kan gewoon heel veel lekkere dingen klaarmaken. Ja, nou, zo is het maar net. Goed. Daar ben ik blij mee, want... Zo bedoelde ik dat niet, Lonnie. Nee, ik bedoel, wat ik kan, wat ik al die jaren op tv heb gedaan, hoop ik dat we ook zeker niet en heel graag dat die jongere generaties oppikken. Ik vind het heel lief dat je me jong noemt. Ben toch ook jong? Ja, klopt. Maar Lonnie, klinkt heel jong, dat is waar. Ik heb een keer met jou gekookt. Ja, echt. Gaf namelijk ook les op een kookschool. En toen kwam Lonnie daar even ook een cursus geven. Nee. En toen heb ik gekookt met Lonnie. Heb jij gekookt met Lonnie? Met Lonnie! Ik ben zo jaloers. En dat is niet zomaar een Lonnie. Dat is wereldrecordhouder rijsttafelen. Nou, ik heb wel eens een keer naast Lonnie gestaan terwijl Lonnie aan het koken was. Ik heb niet gekookt. Van harte. Ja, ik was er wel, ik was er wel naast. Jij was de man die gewoon naast Lonnie stond. Ik was die stille kracht. Lonnie aan het koken was. Ik was die stille kracht. Salon, die was toen op dat moment aan het denken. Als ik dit gedaan heb, als ik heb gekookt met Heemskerk namen, weet je wat ik ga doen? Ik word wereldrecord rijsttafel. Wereldkampioen rijsttafel. Maar goed, was het voor een goed doel eigenlijk, Lonnie? Het is goed doel. Ik ben ambassadeur van de stichting Child Support Indonesia. Ah, leuk. Nou, mooi. En natuurlijk, vanwege de stichting heb ik gedurven om dit te doen. Want we zijn met heel veel vrijwilligers. Ja. Want in mijn eentje zou ik nu nooit kunnen. Ja, ben je ook lang bezig. Hoeveel kilo rijst, even voor de vraag. Hoeveel kilo rijst is nou eigenlijk 366 meter? Nou, ongekookte rijst, dat waren 120 kilo. Zo, dat is wel 120 kilo rijst, en dat is natuurlijk, ja, dat is veel. Mag ik nog één... Dat is hoeveel koeien in de rendang? Hoeveel koeien in de ring ging over rijst? Oh, sorry. 125 kilo. 125 kilo koeien. Nou, ja. Lonnie, ja. Dan heb ik nog één vraag. Ja? Wie heeft al die troep opgevreten? Ja. Hè? Wie het allemaal... Ja, troep, of hebben we het allemaal van tafel gepleurd? Nee, er waren toch gasten? Er waren toch gasten, Lonnie? Nee, er waren mensen die zich hebben aangemeld. Oh, je moest ervoor betalen? Ja, natuurlijk voor een goede doel. Het kost voor ze 12... 250 euro, dus zeg maar... Zo, de mythes zijn mevrouw. Dat is twee tientjes de man, Jan. Dat is te geef. Nou, voor rijst? Nee, rijsttafel. Met rendang. Nee, maar volgens mij waren die porties rendang en zo niet zo heel erg ruim, hoor. Dat was een klein stukje. Hoe kom je nou? Gewoon genoeg wat normaal is. Wat normaal voor per persoon is. Ja, nee, gelijk ook. Hé, Lonnie, trouwens, zou je wat vertellen? Ik heb ook nog een cd van jou gekregen toen we samen gingen koken. Met liedjes, want je zingt ook nog, hè? Ik ook. Ja, ik heb jou ook gezongen. Nee, ik zing niet, maar ik heb wel een cd. Ja, hartstikke leuk. Hey, en Lonnie, heb je nog meer van die mooie wereldrecords onder je sarongetje zitten? Ja, echt wereldrecord heb ik niet onder mijn sarong, hoor. Ik bedoel, onder mijn pannetje boven wel misschien. Ja, je sarong is dus een rokje, Jan. Ja, ik weet dat Lonnie is een vieze man. Ja. Geen wereldrecord, maar hij doet toch wel alsof dat toch wel behoorlijk dichtbij zit. Ja, ik heb... hij klinkt er echt een beetje zo van, het is misschien geen wereldrecord, maar toch zeker een oceanisch record. Nou, misschien was het ook een beetje een rare vraag aan iemand te vragen of hij een wereldrecord is onder zijn rokje heeft zitten. Ja. Dus misschien een beetje. Ja. Nou ja, Lonnie, het spijt me. Ja, hoor, zo zijn we ook. Hey, er zijn weinig vlinders, hè, deze zomer, vind je niet? En weinig muggen, maar de bijen gaan wel weer lekker. Ja, zeg Lonnie. Vind jij, we hebben natuurlijk recentelijk die hele discussie gehad met de slavernij en zo. Hè? En vind jij eigenlijk dat Nederland ook nog excuses moet aanbieden aan Indonesië voor dit vroeger? Om opnieuw weer een slavernij te... Nee, absoluut. Nee, ik bedoel, dat ze de Surinaamse mensen... Ja, nu denk ik niet dat je helemaal slaaf nee, wil, Jan. Nee, helemaal. Je bent Surinaamse mensen waren heel boos. En dan moeten eindelijk eens een keer excuses en herstel betalen. Nee, dat wij even sorry zeggen voor alles. Voor alles, van vroeger. En ik dacht, nou ja, jij komt natuurlijk ook uit een voormalige kolonie die wij hebben onderdrukt en zo. Ja. En ja. Moet de Nederlandse regering daar niet alsnog excuses voor aanbieden? Vroeger of we dan even sorry zeggen van, ja, hadden we niet moeten doen of zo? Nou, ik weet niet. Ik denk als je aan Indonesië zelf vraagt... Dat je een antwoord krijgt van, ach, weet je wat vroeger is vergeten. We denken gewoon en we kijken gewoon naar morgen. Jij hebt gelijk. Maar als je het aan een Indonesië vraagt, maar even één momentje. Lonnie, wacht, één momentje. Ja. Lonnie was toch in Indonesië, of niet? Of heb ik het helemaal de verkeerde voor me? Lonnie komt oorspronkelijk van mij uit Bali. Dan ben je toch ook in Indonesië? Ja. Ja. Oh, je bent wel in. Nee, omdat je zegt, als je het aan een Indonesië vraagt. Ik dacht dat we dat juist deden. Ik denk, misschien zitten we gewoon met een van de oude dikke Surinamer te bellen. Nee. Ik heb wel de verkeerde. Dat Lonnie gewoon een oude dikke neger is. Dat ik de verkeerde heb. Lonnie is geen dikke neger. Lonnie heeft misschien wel iets heel diks onder zijn sarongetje zitten, maar het is geen dikke neger. Nee, dat niet. Ik ben de Balinees. De Balinees. Dat is ook van oorsprong. Dat maakt helemaal niet uit, hoor. Nee, we hebben allemaal wat. Nee, dus oké. Okay, nou, dus hij heeft gesproken namens het Indonesische volk zojuist. Ja, dat is zo van, nou jongens, ga lekker verder met je leven. En dat vind ik eigenlijk wel heel... Ja, je hebt groot gelijk, dat gezanik ook over vroeger. Ja, weet ik veel. Ik weet niet eens meer wat ik gisteren heb gegeten. Maar geen rijsttafel. Ja, en die mensen die leven niet eens meer. Nee, precies. Nou, ook dat gezanik. Nee, precies. Als ze wel hadden geleefd, hadden we ze allemaal... Hey, Lon, we komen binnenkort even lekker bij je eten. Nou, vertel maar wanneer. Nou, Jan gaat even op vakantie. Ik ga 3 weken op vakantie. 3 weken op vakantie? Ja, sorry. Wat betaal je dat van? Weet jullie wat? Ik bedoel, jullie kunnen bij mij in oktober komen eten in Lisse. Want ik ga weer een restaurant openen, alleen voor een maand. Een maand? Ja. Een restaurant. Dat is mooi, want ik ben daar vaak in die omgeving. Lisse. Ja. Is dat vlak? Dat is bij de gaan we doen. Dat is leuk. En dan komen we bij je eten en dan vertellen we wat we ervan vonden in de uitzending. Ja. Is goed. Dus dan moet je wel best doen. Dus niet voor die troep uit die rietenmandjes opwarmen, hè? Gewoon wel vers. Hoe gaat het eigenlijk met je verslijn? Ja, dat gaat helemaal niet goed. Dat is je failliet gegaan. Nou, je hoeft er niet altijd, altijd wonden open te trekken. Ik wist het echt niet. We hebben dus net, zeg maar, ons hele verleden met die politionele actie zo hebben kunnen afsluiten met Lonnie. Nou ja. En dan trek jij even vier cementpleister eraf. Sorry, ik wist het echt niet, Lonnie. Spijt me. Ik wist Godverdomme, niet. Heel Nederland zit nog helemaal vol met die kleine klotenbandjes van Lonnie. En je gaat weer, je trekt dan weer open. Ik bied mijn excuses aan dat ja, Lonnie, sorry. Jan wist het niet. Nee, ik wist het niet. Ben je er nog? Lon? Ja, ik ben er nog. Nou, tot oktober dan. Tot oktober gaan we lekker bij je snavelen. Dag Lonnie. Doei. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Maar volgens de opperdruif Mark Rutte is dit het beste kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Vandaar dat ik niemand, maar dan ook helemaal niemand meer, op die twee partijen wil stemmen volgens de peilingen. Nee, Rutte, dit kabinet is een ramp voor het land. En jij ook. Wat een geleuter. Wat was dat, Kabouter? Wil je dat nooit meer doen? Ja, ik steek me vaker. Zeggen, als je elke keer als Jan een vinger in de lucht steekt, dan allerlei jingles moet gaan draaien. Nee, dat is helemaal niet nodig. Nou goed, in ieder geval, jij ook een beetje oude saap dus. Bel gratis naar 0800-121. En geef je mening over de stelling. De stelling van vanavond is Rutte 2. Is een slechte kabinet sinds de oorlog. Jan, pak een beet, tante Greet. Nou, geen vinger in de lucht, want dan hoor je dit. Nee, zeker niet. We gaan even naar... Steek je vinger in de lucht, hoor ik niks. We gaan even naar... Wat een geleuter. Nu weer wel. Die kabouter is wispelturig. We gaan even naar Andrea, dat is een man. Dag Andrea. Ja, goedenavond. Ik wil graag reageren op de stelling. Doe maar. Ik ben helemaal eens. Weg met die Rutte. Goed zo, en waarom? Maakt niet uit hoor, maar waarom? Hij is begonnen met de 1000 euro aan iedere Nederlander te beloven. Oh ja! Niemand heeft wat ervan gezien. Hij bezuinigt veel te veel. Hij bezuinigt onze economie helemaal kapot. En hij zit veel te lang op dat plekje. En het is nu tijd om de plek voor iemand anders vrij te laten. Zo is het. Maar net, Andrea. Gewoon, terug even naar de school, lesgeven weer. Andrea? Ja, Andrea. Ja, dat is gewoon een mannennaam in Italië. Oh, je bent Italiaans? Ja. Oh, nee, dan is het goed hoor. Nee, niks aan de hand hoor. Mazzel. Andrea, ciao, bello. Wat een geluk. Het is tamelijk gay hoor, wat je daar deed. Hé, hey, kan mij helemaal moeilijk schelen. Hé, hey, Wilco. Ik heb net Lonnie gehad. Hallo, Jan. Hé, hey, Wilcootje. Hallo, Jan en Jan. Hé, hey, Wilco. Hallo. Zo. Ja, dan weet ik het wel met je hallo. Jezus. Ja, weet je het dan wel? Ja, nee, hoor, Wilco. Hartstikke leuk dat je belt, jongen. Heb je nog een mening over die stelling van vanavond? Dat het allemaal zo slecht is? Ja, daarvoor bel ik ook eigenlijk. Nou, dat is ook een goed idee. Dat vragen we ook. Dus ja. Maar wat denken jullie zelf eigenlijk? Ik bedoel, zit er een grote blok in het kabinet? Nee, toch? Maar, nee, het wordt niks meer, denken wij. Er zit geen Wouter Bos in, dus zo slecht is het dan ook weer niet. Ja, dat inderdaad, maar, want Wouter Bos was ook niet fijn. Daar hebben we ook nog even over getwijfeld. We hebben nog vier balken en de kabinetten die sowieso ook nergens bleven. Maar dan zelfs dan nog, en zelfs na Rutte... De persoon waarmee u belt heeft tijdelijk geen bereik. Ja. Heb ik dat eindelijk iemand die zinnig iets kan zeggen, dan is je bel te goed op. Nou, flink er maar uit. 0-100-121 als je wil reageren op de stelling van vanavond. In de stelling van vanavond is Rutte 2 is de slechtste kabinet sinds de oorlog. En Joop heeft daar heel wat over te vertellen. Toch Joop? Toch Joop? Joop. Ja, ben ik. Ja, als jij Joop bent, wel. Joop, als jij Joop heet en wij zeggen toch Joop, ja, dan is de kans groter dat we tegen jou hebben. Joop. Ja, Joop. Nou, ik heb gelukkig niet opgestemd. Maar iets anders, een nieuwtje is. Ze kunnen niet tellen. Wat zeg je? 111 min 10 is 101. Zo is het maar net. De wielenwereld heeft het steeds over de 100ste toer, maar het is de 101ste. Oh ja, joh. 111 min 10 is 101. Dat is een heel interessant, maar waarom rekenen jullie ons dit voor? Kan je het nog even iets meer toelichten? Nou, waar haal je die 111 dan vandaan? Ja, daar wou ik heen. Ja, 1903 tot en met 2013 is 110 jaar, maar dat is het tijdsverschil. Ja. Maar het begint al met een toer in 1903. Ja. Maar dan is het eindigt, het is nu... Ja, 2013. Maar 111, de 111e mogelijkheid... Ja. Om te fietsen. Voor de oorlogen. Ja. Nou, ik denk dat je wel een punt hebt. Ik denk dat we een scoop te pakken hebben. Ja. Ja, een uurtje. Dat dacht ik wel. Goed. De hele wereld. Dames en heren, jongens en meisjes, het is niet te geloven. Maar net voor het einde van Echte Jan hebben we de scoop dan te baken. Het is niet te geloven, maar de Tour de France is helemaal niet bezig met zijn 100ste editie. Maar... het is godverdikke de 101ste. De 101ste. Ja, precies. Ja, Joop, ik verpest hem zelf. Sorry, nog één keer. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan de luisteraars. Het is niet te geloven, maar we hebben... Ja, Joop, hallo, even erop de reet te schreeuwen. Nog één keer. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan de luisteraars. Het is niet te geloven, maar... Ik het feest niet bedurven, maar... Sorry, het is niet anders. Ja. Het is toch niet anders? Nee, maar het is wel lekker niet. Dat ik mijn scoop even kan... Luister, het was de 111e mogelijkheid dus nu. Maar hoe weet je precies dat er precies 10 niet zijn doorgegaan vanwege de oorlogen? Dat is van 1915 tot 1918, tot en met 1918 is 4. Dat kun je op je vingers natellen. Ja, dat doe jij wel voor me. Van, en dan nog? Van 40 tot 45 is 6. Ja, dat is samen 10. Het verschil tussen 40 en 45 is wel 5, maar dan op je vingers na. Dus, ja, 10 gaan we gemist. Ja, we gaan maar naneuken. Ik vond het best 40 een... 40 ja. 41 is 2, 42 is 3, 44 is 5. Jan, ik ben weg. Nou, leuk. Ga heerlijk. Dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor het luisteren. Echt Jan. Jan Heemskerk gaat nu op vakantie. En volgende week, ja, er zit hier weer iemand, maar ik weet niet wie. Hou je haaks bij je. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Hey, trouwens, weet je dat Navi Pillay, dat Finch is voor navelpluis? Ik heb geen flauw idee. Ik had eerlijk gezegd nog nooit van die naam gehoord. Nee, ik heb niet eens die vrouw gehoord. Als ze dan in Finland, en dan zitten ze zo op de bank, en dan kijken ze televisie, en dan zitten ze een beetje zo met hun vingers zo in hun navel. Dan trekken ze zo'n pluis.